NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vuurwapenbezitters worden niet genoeg gecontroleerd door de politie. Die moet eens in de 3 jaar bij mensen thuis kijken of het wapen daar veilig ligt. Maar dat lukt niet omdat agenten druk zijn met andere zaken. NSC-leider Pieter Omtzigt is er niet over te spreken dat Geert Wilders, demissionair staatssecretaris Van den Burg, een eng mannetje heeft genoemd. Wilders deed dat op X nadat Van den Burg had gezegd dat het een uitstekende keuze is dat er geen kabinet Wilders 1 komt. HAVO-leerlingen stappen makkelijker over naar het MBO, meldt uitvoeringsinstantie Duo. Vorig jaar werd er ruim 8000 keer gewisseld, een verdubbeling in 3 jaar tijd. Er is vooral belangstelling voor opleidingen in de horeca en de zorg. En in Amsterdam-West begint vandaag een proef waarbij e-bikes ook op de rijbaan mogen. In 2 straten mag iedereen die harder dan 20 km per uur fietst tussen de auto's rijden. De gemeente wil kijken of daarmee de overlast op het fietspad vermindert. Het weer, zon en stapelwolken, vooral langs de kust kans op een enkele bui bij 10 tot 12 graden vandaag. Morgen pittige buien, veel wind en een graad of 10. ANUB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. De meeste drukte zien we nog op de wegen in Noord-Brabant, bij Rotterdam ook wel. En bij Amsterdam staan nog een paar oplossende files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we behoorlijk wat vertraging. Van tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 11 kilometer met een half uur vertraging. Het heeft voor een deel te maken met omrijders voor problemen op de A15 richting Europoort bij Rotterdam-Charloos. Daar zijn meerdere rijstroken dicht door een ongeluk. Het loopt daardoor ook vast op de A29 bij knooppunt Vaanplein. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 12 kilometer met een half uur vertraging. Dat had te maken met een aanrijding op de A15 bij Gorkum, maar de weg is daar weer vrij. De A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught, 2 kilometer file met een kwartier oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het is voor dit tijdstip toch behoorlijk druk op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Voor Wassenaar 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vandaag is Job Cohen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Met u kijken we naar de YouTube-serie van Andere Tijden. Gaat over de Tweede Wereldoorlog. En die serie is gericht op jongeren en gaat ook over jongeren voor wie de oorlog een dramatisch keerpunt in hun leven werd. Voor het Mediaforum is onderweg AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. En in dat Mediaforum zijn we getuigen van het einde van een tijdperk. Ergens bij die antenne in de buurt moet de opa van Maria Luisa wonen. Wat is een grote buurt? We gaan er eens vragen. Ja, spoorloos gaat het over een andere boeg gooien zonder het vertrouwde gezicht van Dirk Bolt. Een instituut dat op de schop gaat. En we krijgen zo tekst en uitleg van de mediadirecteur van KRO en CRV erover. In Stand.nl gaat het over de mensen die we zo hard nodig hebben in deze tijd. En ook de toekomst met het structurele tekort aan arbeidskrachten. De oudere werknemers die het zwaar hebben en het eigenlijk niet meer volhouden en zich melden bij het UWV. De stelling is daarom, we moeten voorkomen dat 60-plussers uitvallen op de arbeidsmarkt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Met het pensioen in zicht raken tienduizenden 60-plussers arbeidsongeschikt. Ja, voor grote groepen mensen is 67 eenvoudigweg te oud om nog vol gas mee te kunnen werken. 60-plussers worden in rap tempo de groep met het hoogste aantal arbeidsongeschikten. Arbeidsongeschikt door de stijgende pensioenleeftijd en de hoge werkdruk. Die mensen zijn opgebrand en uitgeblust. Die zijn, ja, oud. Die stijging van het aantal arbeidsongeschikten lijkt de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA, een soort vangnet te worden. En het UWV kan de toestroom niet aan. Het lukt niet al deze mensen op tijd te beoordelen. Dus je kan gewoon zeggen van nou, ik kan het niet meer, klaar. En dan krijg je geld. Job Cohen, u bent, sorry voor deze privacy schending, 76 jaar oud. Ja. En nog vol energie, zeer actief ook nog. Maar merkt u hier en daar al spoortjes van vermoeidheid? Jazeker. En ik ben ook wel een beetje aan het afbouwen nou hoor. Ik heb niet zo ontzettend veel dingen meer te doen. Maar ik ben me wel ernstig aan het voorbereiden op het presidentschap van de Verenigde Staten. Maar zover ben ik nog net niet. Ja. Daar heeft hij wel de leeftijd voor nu. Ja. Bijna, ja. Ja. 76 is natuurlijk wel wat anders dan iemand van zeg, zeker. 63 met een zwaar beroep. Zeker. Bijvoorbeeld, hoe gaan we die mensen erbij houden? Nou ja, ik zat op weg hierheen er ook over na te denken. Dit gaat natuurlijk vooral over mensen die veel lichamelijke arbeid doen. Want mensen die dat niet doen, daar ken ik er ook een heleboel van, die het jammer vinden als ze op hun 67 mee moeten stoppen. Maar heel belangrijk, en ik weet er te weinig van, maar ik zou denken, je zou juist ook mensen die lichamelijke arbeid hebben verricht en daar verrekte goed in zijn geworden, dat je die ook inzet om hun opvolgers, om die in te werken. Ja. Geen idee of dat kan, maar, mm-hmm. maar zoiets zou ik denken dat je dat zou kunnen proberen. Ja, en hoe zouden we om kunnen gaan met werkdruk? Want daar hebben ook veel ouderen last van. Dat heeft dan niet per se te maken, zou je zeggen, met fysiek werk? Nee, dan kan je altijd nog inderdaad denken, liever minder werken dan helemaal niet werken. Maar goed, dan leidt dat er ook weer toe dat er dus allerlei werk wat er gedaan moet worden, dat het dan niet gedaan wordt. Dus ik vind het wel een lastig probleem. Ja, maar goed, als ze uitvallen, ja, dan ben je ze kwijt. Dan ben je ze kwijt. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Begin ik met Kees-Jan Velsenboer. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons naar aanleiding van de stelling. Ik gooi hem er nog maar even in. We moeten voorkomen dat 60-plussers uitvallen op de arbeidsmarkt. U bent 63 jaar. Heeft u ooit de angst gehad om uit te vallen? Nou, de angst niet, maar ik merkte wel vorig jaar en het jaren daarvoor dat ik toch best wel moeite had om het vol te houden. Het kostte mij steeds meer energie. Ik had een leuke functie, goede functie, maar het kostte mij steeds meer energie. Ja, wat doet u voor werk? Ik werk op dit moment in een andere rol als vorig jaar. Vorig jaar was ik teammanager van een groep buitendienstmedewerker bij een grote Nederlandse organisatie. En dat heb ik 23 jaar gedaan. En daarvoor ben ik buitendienstmedewerker geweest. Mm-hmm. En nu ben ik in een andere rol. Meer als adviseur, begeleider en troubleshooter, zeg maar, voor die buitendienstmedewerkers en hun teamleiders. Ja, dus uw functie is veranderd. Was dat ook omdat u ouder werd? Dat u dacht, ik moet iets doen, moet iets veranderen? Nou, ik kreeg de kans. Het kwam op mijn pad. En ik had wel bij mijn leidinggevende al een aantal keren aangegeven van, het kost mij energie, maar ik zat er nog goed in. En ik was ook niet echt van plan om heel actief te gaan zoeken. Maar ik kreeg dat gevoel dus wel van, ik merkte het. En toen ik die kans kreeg, toen ben ik overgestapt. En daar ben ik heel blij om dat ik dat heb gedaan. Want het valt mij uitstekend. Ja. En het werk wat u nu doet, kan u dat nog wel een tijdje volhouden? Nou ja, dat is het hem nou juist. Toen ik die functie voorbij zag komen, toen zag ik, hier staat mijn naam op. Dat leek me ontzettend leuk om te doen. Omdat ik die rol die ik nu invul als teamleider, heb ik wel eens wat begeleiding gemist op dat vlak. En als inspecteur, als medewerker, buitendienstmedewerker, weet ik hoe belangrijk het is dat er aandacht voor is. En dat vul ik nu in. En ik heb nu ook echt het gevoel van, wat ik vorig jaar dus een beetje kwijt ben, van ga ik het allemaal wel redden tot 67, dat ik dat nu gewoon ga doen. Ja, denkt u, want ik ben heel gemotiveerd voor. Ja, en denkt u dat het makkelijker was geweest als hier meer aandacht voor was? Want u zegt, ik ben er uiteindelijk tegenaan gelopen. Ik heb wel eerder aan mijn werkgever gevraagd, wat gaan we met mij doen? Had het anders geweest? Ik heb het geluk dat mijn werkgever ook inzet op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Maar er komt natuurlijk wel ook iets bij jezelf moeten vandaan komen. En je moet ook het geluk hebben dat je iets vindt in een veilige omgeving waar je daar dan invulling aan geeft. Ja. En dat komt bij mijn medewerker en bij mijn werkgever. Ja. En ik ben er wel ingestapt toen die kans voorbij kwam. Want je kan natuurlijk ook ervoor kiezen van, ik doe het maar niet. Ik ga door en ik zie het wel hoe lang ik het volhoud. Maar ik heb dat niet gedaan. Nee. Ik kon dit gaan doen. En mooi. Dat is fijn. Ja, mooi dat het gelukt is. Dank u wel. Kees-Jan Velsenboer is dat. Connie van Erp, die belde ons ook. Ze wil graag nog doorwerken na haar pensioen. En heeft wel wat voorstellen om te zorgen dat goed te doen blijft. In september word ik 67. Ik ben nog aan het werk. Maar wat heel belangrijk is, ook om zin nog te blijven hebben in het werken, is dat je gewaardeerd wordt op je werk. He, door de cultuur van jong is beter, voel je je snel aan de kant gezet. En dat verhoogt het werkplezier helemaal niet. Dus veel meer waardering voor de ervaring die je hebt en respect voor dat je misschien soms een beetje traag bent. Wat ik daarnaast ook belangrijk vind, dat was het tweede punt, is dat ik vind dat je mag de werktijden een beetje aanpassen. Want de nadeel van ouder worden is dat je met name in de ochtend niet meer zo snel bent. Dan is dat in ieder geval voor een aantal mensen, denk ik, zeer welkom. Connie van Erp zei dat. Goed idee, Job Cohen. Werktijd een beetje aanpassen. Ik vind sowieso, als het even kan, moet je dat proberen. Want wat maakt het nou voor een heleboel functies uit of je dat 's morgens om 9 uur doet of 's avonds om 10 uur? Dus, als je werk maar doet, dat lijkt mij prima. En verder, nou ja, dit zijn allebei voorbeelden die je heel goed kan, die passen bij de gedachten die ik erover heb. Mm-hmm. En wat ik ook heel belangrijk vond, was dat de eerste meneer die zei van nou, je werkgever zou er ook echt actief op moeten helpen om dat te doen. Ja. En ik denk dat je dan ook echt gebruik kan maken, was ook een heel goed voorbeeld ervan, van de expertise die iemand heeft opgebouwd in al die jaren. Ja, dus ja, dat lijken me wel op mogelijkheden om het iets beter te gaan organiseren. We hebben inmiddels zo'n werkgever aan tafel zitten. Want binnen is Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen Renny, fijn dat je er bent. Hoe zit het bij het AD met de oudere werknemers? Zet je je daarvoor in, specifiek? Ja, nou, wij bespraken dit nieuws gisteren inderdaad. En toen zei ik van, het is eigenlijk wel opvallend dat je wel de tijd neemt om mensen in te werken. Dus als ze bij je komen werken, maar je neemt geen tijd om mensen uit te werken. Nou, klinkt dat als een negatief woord. Als zou je eruit willen werken, daar gaat het me niet om. Maar dat we weinig tijd nemen voor hoe je dat op een goede manier doet. Zeg maar stappen zetten naar het einde van je werkzame loopbaan. En ik denk dat wij dat nog helemaal niet goed doen. Zowel niet in het begeleiden van mensen met die ruime ervaring die nog steeds bij ons op de vloer werken. Maar ik maak zeg maar beide mee. Zowel mensen die liever iets eerder zouden willen stoppen, als mensen die hun pensioensgerechtigde leeftijd bereiken en nog door zouden willen. Oh ja. En omdat we dat niet goed hebben georganiseerd, is dat dan altijd ingewikkeld. Ja, ja. Waar zie jij mogelijkheden of oplossingen hiervoor? Ja, ik denk dat je als werkgever het echt beleid op moet ontwikkelen over hoe gaan we daarmee om. En dat begint volgens mij ook al veel eerder. Of dat is wel, denk ik, gedurende je hele loopbaan. Dat je steeds de vragen stelt van welk werk, welke manier van omgaan hoort bij deze levensfase of bij deze fase in mijn werkzame leven. Ja. En bij de ontwikkeling van iemand. Ja. En iemand, want naarmate die meer aan het werk is, wordt hij daar vaak ook beter in. Of snapt hij dingen beter of juist anders. Of kan je met iemand overleggen van, nou, we weten nog iets anders. Zullen we het erover hebben? Precies. Ja. Waarderen we die oudere werknemer die mevrouw, eigenlijk ook? Ja? Nou, de werktijden die mevrouw net noemde, zaten over nou, misschien wat later beginnen. Maar ik heb bijvoorbeeld een 60-plusser op mijn redactie werkt die het heel fijn vindt om juist heel vroeg te beginnen. Die is er ook doorgaans al heel vroeg. Ja, die stopt dan wat eerder. Dat kan natuurlijk. Ja, ja. En hebben we genoeg waardering in Nederland voor die oudere werknemer? Want dat hoorden we net Connie van Erpen ook zeggen. Dat zou meer kunnen. Nou ja, dat vind ik ingewikkeld om in zijn algemeenheid te stellen. Mm. Want ik denk dat ik persoonlijk mijn oudere werknemers, nou, die zijn mij enorm dierbaar. Juist vanwege al die ervaring die ze meebrengen. Ja. Maar of je dat in zijn algemeenheid, ik denk dat Nederland niet een land is wat uitblinkt in de omgang met ouderen. En dat je dat in andere landen soms op een andere manier ziet. Waar er meer waardering, meer respect is. Ja. Maar dat zou best eens kunnen veranderen door het tekort aan personeel wat er op dit ogenblik is. Dus dan denk je, dat is toch nog wel een hele een mooie bak met ervaring die we kunnen gebruiken. Wat een waardevol vat vol arbeidskrachten. Ja. Ja. We gaan naar Johanna Heerscher, raad van bestuur van het UWV, portefeuille sociaal medisch beoordelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we lezen vanmorgen in het AD, 10.000 60-plussers raken dus arbeidsongeschikt. Die aantallen nemen toe. Dat is het gevolg van de stijgende pensioenleeftijd en de werkdruk. Dit terwijl jullie bij het UWV zien dat de 60-plussers juist wel een hele gemotiveerde groep is. Ja, ik luister ook met veel plezier nu naar die voorbeelden, want dat herkennen we heel erg. Dat is een groep die heel graag ook wil blijven werken. Ook al zijn ze al, als ze bij ons aankloppen, dan 2 jaar helaas niet meer in staat om hun eigen werk op dezelfde manier te doen als de jaren daarvoor. Ja. Dus dat is geweldig. En tegelijk, vorig jaar voor ons was echt een gamechanger. Dat wij die groep op een andere manier ook tot zekerheid konden helpen met de beleidsmaatregel 60+. Hoe bedoelt u dat? Dat moet u even uitleggen. Het is geen geheim dat wij helaas mensen vaak lang moeten wachten voordat we ze een WIA-beoordeling kunnen geven. Mm-hmm. Dat geldde ook voor de groep 60-plussers. Maar sinds 2 jaar mogen we die vereenvoudigd beoordelen. Dat is een aanbod. Daar maakt 99% ook van de werkgevers en werknemers gebruik van. Mm-hmm. En we zien dat dat vorig jaar echt heeft betekend dat we minder mensen te lang moesten laten wachten. Oh ja, ja, want mensen moeten inderdaad het is eerst beoordeeld worden, hè, of het allemaal klopt wat ze Precies. zeggen. Jullie ja. zien steeds meer ouderen uit de zorg, het onderwijs, het openbaar bestuur, die zich ja. melden voor zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze zijn dan opgebrand en uitgeblust, horen we. Werkdruk is hoog. En die hoge druk die begint ook al bij hele jonge werknemers, hè? Dat maakt ons zorgen. 40 plus. Precies, want we zien vorig jaar zien wij een stijging. We hebben 15% stijging gehad in de WIA-aanvragen. Meer dan wij hadden verwacht. Dat heeft helaas opnieuw weer met long-covid te maken. Maar ook met een stijging van mensen onder de 40. Vaak met ook psychische klachten. We hebben het vermoeden, ook in lijn met wat TNO aangeeft, dat werkstress hier een effect op heeft. En dus hier hebben we echt maatschappelijk iets te doen. Dat is niet houdbaar. Hier gaat het om weerbaarheid. En hoe kunnen we vanuit ook een andere benadering naar gezondheid kijken? Ja. Heeft u suggesties? Ja, wij zien dus dat werk ontzettend belangrijk is, ook voor zingeving, voor sociale contacten. Dus niet in alle gevallen, maar goed werk kan werken als een medicijn. Ja, dat snap ik. Heeft u suggesties hoe we dan iedereen erbij kunnen houden? Ja, eerder. Laten we de expertise die wij hebben in de arbo-wereld, in de curatieve sector inzetten om mensen eerder weer te helpen om een manier te vinden om met wie mankeert nou niks, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Om daar toch een manier te vinden om mee te doen. In plaats van nu veel van onze capaciteit inzetten eigenlijk op beoordeling en controle. Ja, dus preventie is eigenlijk dan het toverwoord hier. Ja, preventie en kijken naar gezondheid, niet alleen naar diagnose van medische klachten. Dank, Johanna Heerscher was dat van het UWV. Patrick Vij is vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben onlangs onderzoek gedaan onder jullie leden van 55 jaar en ouder. Bijna de helft van hun dacht het niet te redden tot hun pensioenleeftijd. En maar liefst 66% acht het onmogelijk om tot hun 70ste te werken. Dat zijn enorme cijfers. Waarom zien zoveel mensen dat niet zitten? Nou, wat je ziet is dat we sinds 2013 al veel langer aan het werken zijn, dat de AOW-leeftijd ook is opgeschoven. Mm-hmm. De gemiddelde leeftijd dat mensen werken is eigenlijk 65 plus. Maar niet iedereen houdt het vol tot 67. En je ziet dat een grote groep mensen, met name in zware beroepen, het lichamelijk niet volhoudt, maar ook dat werkstress, wat ook eerder genoemd werd, dat ertoe leidt dat mensen zich zorgen maken dat ze het net niet tot de eindstreep halen en dat ze vervroegd uitvallen door ziekte. Ja. Dat wil je gewoon niet. Als mensen meer dan 40 jaar, meer dan 45 jaar gewerkt hebben, dat je dan nog de laatste paar jaar nog in de ellende komt en je zorgen moet maken over keuringen en dat soort zaken. Mm-hmm. Nu zei Johanna Heerscher van het UWV net, we zien wel dat die groep heel gemotiveerd is om te werken. Ziet u dat ook? Jazeker. En dat maakt het ook zo vervelend dat als je wel wil, maar het kan gewoon niet meer, dat je dan moet gaan zoeken van hoe overbrug ik dan die laatste periode. Ja. Vandaar dat wij er sterk voor zijn dat de AOW-leeftijd niet onnodig verhoogd wordt als de levensverwachting niet verder stijgt. Hè, wat vorige week ook in het nieuws is geweest. Ja, die is gedaald door corona. Ja, en toch in 2028 de AOW-leeftijd verschuiven naar 67 jaar en 3 maanden. Mm-hmm. Wij zeggen wacht nu met het verhogen, totdat de levensverwachting ook weer gaat stijgen. Dat helpt mensen ook om die periode die je moet overbruggen niet nog 3 maanden langer te maken. En wat we ook graag zouden willen is dat de regeling voor vervroegd uittreden, die voor zware beroepen zo belangrijk is, die gaat stoppen volgend jaar als er niks gebeurt. Dat is een tijdelijke regeling, hè? Dat is een tijdelijke regeling, die gaat stoppen volgend jaar. En daarvoor roepen we de politiek op. Zorg er nou voor dat die regeling in stand blijft. Dat mensen die hard gewerkt hebben, maar die het gewoon net niet halen, dat die gebruik kunnen maken van die regeling. En hoe gaat het met omscholing? Ja, omscholing is superbelangrijk, maar dat moet je ook doen, hè, natuurlijk voor die periode. Maar dat helpt niet iedereen. En ook niet als je 3 of 64 bent, dan is het niet zo dat een omscholing in veel gevallen dan ervoor zorgt dat je wel gezond de AOW-leeftijd haalt. Ja, ik zie dat Monique ons nog appt ook. En zij zegt, jongere leidinggevenden doen alles met apps en zo. Ook planning. Ouderen komen daar niet altijd in mee. Hoort u dat ook terug? Nou, ik denk niet dat dat het probleem is, want ouderen appen even goed. Mensen die met pensioen zijn zitten volop op de socials. Het gaat hier echt om wat kun je gaan. Dat is echt een serieus probleem. Ja, dank. Patrick Feij was dat. We krijgen veel reacties binnen, zie ik. Bernard zegt in de community, ik ben 70 jaar en ik heb geen zin om te stoppen met werken. Ik werk nu 3 dagen in de week en werk wel veel lichter dan voorheen. Het punt is dat we rekening moeten houden met elkaar. Dan kunnen we genieten van de enorme expertise. Ook de 67-jarige Francisca is blij om nog aan het werk te zijn. Ik geniet ervan om nog betekenisvol te zijn voor de maatschappij. En in een vak dat hard nodig is en dat ik goed beheers, leraar Nederlands voor technische studenten. En Marianne schrijft, het is vreemd dat 65-plussers die graag willen werken nul op het request krijgen bij een sollicitatie. Gebeurt in mijn omgeving ook nogal vaak. Gaan we naar Frans Bouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. 69 jaar begrijp ik, maar u kunt zich niet voorstellen te stoppen met werken. Nee, ik werk met heel veel plezier. Ik voel me fysiek fit, mentaal fit. Ik werk in de zorg als manager. Ja, ik heb ook nog geen lat neergelegd van dan en dan ga ik stoppen. Ik wil gewoon werken, want ik ga iedere dag fluiten naar mijn werk toe. Ik heb gewoon plezier. Wordt het wel iets zwaarder of zult u nu helemaal geen last van? Nou, weet je, wat voor mij het zwaarder maakt, is dat je in de zorgtechnologie, je hebt te maken als manager met verzuim, moet je oplossen. Er zijn veel financiële zorgen, toch moet je begroting halen. Oh ja. En kwaliteit van de zorg leveren. Dus dat geeft een mate van, noem het maar mentale druk om met collega's toch te kijken. Hoe redden we het dit jaar en hoe gaan we het verzuim oppakken? Ja. Dus dat geeft mentale stress, maar voor mij geen aanleiding om te zeggen, we hebben het toch zwaar, ik stop er maar mee. Ja. Ik vind overigens wel raar. Ik vind wel dat Nederland ontzettend goed is in klagen. Want we praten elkaar allemaal de put in. Oh, wat is het zwaar. Oh, wat is het zwaar. En als ik me de stoel heb in mijn haal en zo. Mm-hmm. Vorige week hadden we een mooie zonnige dag. Ik woon in Amersfoort. En ik zie de buitenterrassen. Zitten vol met mensen die het zogenaamd zwaar hebben. Dat valt wel mee, hoor. Als ik dat zo mag zeggen. Yeah. Dat kan misschien een aantal mensen verkeerd in het keel gaat schieten. Mm-hmm. Maar we zijn ontzettend goed in klagen. Dank u wel voor uw bijdrage. Frans Bouwman was dat. Mario Bersem, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de sector-econoom bij ABN AMRO. U deed onderzoek naar het potentieel van mensen die juist na hun pensionering nog doorwerkt. Is de spreker voor u daar een goed voorbeeld van, Frans Bouwman? Nou ja, dat denk ik zeker. Dus we hebben inderdaad gekeken naar mensen die na hun 67ste, dat is nu de AOW-leeftijd, die nog door kunnen en willen. En daarvan blijkt ten eerste dat die groep steeds groter wordt. En ten tweede dat er ook nog steeds een grote groep is die wel zou willen. Mm-hmm. Maar nog niet aan het werk is. Dus daar zit inderdaad nog potentieel. Oké, en waarom zijn zij niet aan het werk? Nou ja, het is denk ik een combinatie van factoren. Wij hebben in ieder geval in ons rapport aangegeven wat werkgevers kunnen doen om deze groep aan het werk te houden, dan wel weer aan het werk te krijgen. Ja. En een van de dingen die daarin heel duidelijk naar voren komt en wat we ook gehoord hebben, is de mogelijkheid om in deeltijd te werken, de mogelijkheid om autonoom de werktijd in te delen. Dat zijn belangrijke aspecten om de oudere werknemers te behouden. Maar ik denk ook dat het een mentaliteitsverandering is die er moet komen. We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat ouderen plaats moeten maken voor jongeren. En dat is nu gewoon niet meer aan de orde in deze arbeidsmarkt. Ik denk dat je dat wel heel duidelijk kunt stellen. Ja. Volgens mij hoorde ik het meneer Cohen ook zeggen eerder in de uitzending. Ja, en de vraag is natuurlijk, de vraag die wij ook op tafel leggen vandaag is, hoe hou je deze mensen erbij? Want de motivatie is er. Ik zie een reactie van Karen Jonkergouw, die belde ons vanmorgen. Ze is 64, maar wil nog wel 10 jaar doorwerken. Werkt het middelbaar onderwijs. En zegt, ik heb zeker hoge werkdruk. Ik heb straks lessen in klassen van 30-plus kinderen. Levert dus die druk op. Soms sta ik 6 uur les te geven met 2 pauzes van een kwartiertje. Ik weet niet hoe ik er over 3 jaar aan toe ben. Dus zij zou graag zien dat er maatregelen worden genomen om die druk te verminderen. Maar hoe doe je dat nou? Want het klinkt eigenlijk allemaal als maatwerk waar we naar op zoek zijn. Ja, nou ja, zeker. Ik denk niet dat je van inderdaad een 65-jarige die aangeeft, het wordt me te veel. Dat moet je uiteraard heel, heel serieus nemen. Mm-hmm. Zeker als diezelfde 65-jarige zegt, ik wil nog wel 10 jaar door. Dan is het natuurlijk aan, ik zou zeggen aan ons met z'n allen, maar in de eerste instantie aan de werkgevers, om de omstandigheden te scheppen dat iemand ook door kan. En staan die daarvoor open, die werkgevers? Want dan wordt het ook best ingewikkeld roosteren, kan ik me zo voorstellen. Nou ja, ik denk wel dat, dat kost tijd, net als elke verandering. Hè. Dus mensen zijn toch over het algemeen pas geneigd te veranderen als het echt moet. Maar ik denk wel dat we genoeg tekenen hebben nu dat het, dat het echt noodzakelijk is. Omdat we overal tegen tekorten aanlopen. En het is natuurlijk ook een vicieuze cirkel. Hè? Want als mensen uitvallen, dan gaan die tekorten omhoog. En dan gaat de werkdruk omhoog. En dan vallen er nog meer mensen uit. Ja. Dus in die zin, er zijn geen makkelijke oplossingen. Maar maatwerk is zeker aan de orde. Ja. Dank. Mario Bersum van ABN AMRO was dat. Pieter Boer, goedemorgen. Ja, goeiedag. Ik ga ook eens even reageren. Ja, vertel. U bent al 33 jaar vrachtwagenchauffeur. Zit u nu ook op de wagen? Ik zit nu ook op de wagen, ja. En voordat ik op die wagen ging, had ik 10 jaar op een scheepswerf gewerkt. En ik ben nu 59. En ik ben nog gezond van lijf en leden, hoor. Alleen met een hartprobleempje. We zochten beginnen met een paar pilletjes. En ja. Dat gaat allemaal wel. Maar dan denk ik, stel dat ik nou uit ga vallen over een paar jaar. Waarom moet ik dan zo'n leidersweg bij het UWV doorlopen met muisklikjes en formulieren en weet ik het allemaal? Kijk, en dan denk ik bij mezelf, ik zit nu 33 jaar op de auto, ben gemiddeld 65 uur in de week, ben van maandag naar vrijdag of maandag tot zaterdag weg. Wanneer is het dan een keer genoeg geweest? Ik laat zulke mensen gewoon afvloeien als ze wat me keren. Ja, dus u zegt eigenlijk ook, maatwerk is nodig. Het verschilt per werknemer. Ja, kijk een beetje naar de historie van de mensen. Kijk, als je nou een bouwvakker neemt, die loopt zijn hele leven tot aan zijn knieën in de prut. Zitten 's ochtends al uren voordat ze gaan werken, zitten ze in de auto. Mm-hmm. Ik bedoel, dan werken ze 8 uur, maar ze zitten ook nog een keer 3 uur in een auto. Ja, ja. En die moeten 's avonds vroeg naar bed, want die moeten weer vroeg weg. Een hele sociale leven, dat wordt er dus door beheerst. Ik denk dat het met name op dingen die tellen mee. Ja, ik zie ook meneer De Boer, Yvelotte Hennings reageren. En ik denk dat haar idee aansluit bij wat u zegt. Zij zegt, je moet met het pensioen gaan niet uitgaan van leeftijd, maar van het aantal gewerkte jaren. En wat je nog kan op dat moment. Ik wil ook graag tot mijn 67, maar het moet wel kunnen. En niet dat je de samarijn op je 65 of je 66 uitvalt. En dat je dan, dat je een pens met werk met de UWV krijgt, met formulieren en keuringen en dingen. Trek daar gewoon een streep, denk ik dan. Korte lijntjes. Dank u wel, Pieter Boer, voor uw reactie. Ja, Jobke, we hebben verschillende dingen voorbij horen komen vanmorgen. Eigenlijk allemaal verstandige opmerkingen. Ik bedoel, ook aan de ene kant de spanning die er is van tekorten die er zijn. Zeker ook in het onderwijs en in de zorg. Die er alleen maar toe leiden dat de mensen die daar nu werken eerder kans lopen op uitval. Mm-hmm. Ik vond deze laatste meneer heel erg, denk ik ook, potverdorie, zo lang, 33 jaar, zo hard gewerkt. Ja. En als dat op een gegeven moment niet meer kan, gaan we dan nog ingewikkeld doen. Aan de andere kant, nou, dan weet je ook wel weer dat daar weer mensen misbruik van gaan maken. Dus daar moet je ook weer mee oppassen. Ik ben geloof ik toch wel altijd ontzettend voor maatwerk. Als we nou iets hebben geleerd van die toeslagenaffaire, dan is het ook maatwerk is hartstikke belangrijk. Tot zover Stand.nl met de stelling vandaag. We moeten voorkomen dat 60-plussers uitvallen op de arbeidsmarkt. We hebben heel veel reacties binnengekregen. Mieke zegt nog bijvoorbeeld, vergeet niet de grote groep gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen. De hospices bijvoorbeeld draaien op vrijwilligers, veelal 60-plussers. Ik ben 71 en werk sinds 3 jaar als zorgvrijwilliger in een hospice. Nou, wilt u ook meepraten in onze community? Dat kan. U kunt u aanmelden daarvoor spraakmakerscommunity.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Na de aanval van Iran op Israël is de focus van veel media wat weggedreven van de situatie in Gaza. Spraakmaker Job Cohen zou graag willen dat ook die nieuwsvoorziening gewoon in dezelfde mate doorgaat. We hebben het er zo over in het mediaforum. Maar nu eerst twee arrestaties in Duitsland voor spionage. Meer daarover in het NOS-journaal met Jan van de Putten. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt die voor de Russische geheime dienst zouden hebben gewerkt. Ze zouden van plan zijn geweest om de Duitse militaire steun aan Oekraïne te saboteren. Correspondent Charlotte Waiers, wat hebben ze ontdekt? Om wat voor sabotageacties gaat het? Nou, het zou erom gaan om inderdaad aanslagen op infrastructuur voor te bereiden. Een van de verdachten, Dieter S., die zou in ieder geval bereid zijn geweest om door brandstichtingen met explosieven infrastructuur te beschadigen die voor militaire doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld verkeerswegen voor het transport van militaire goederen, om te voorkomen dat die goederen dan naar Oekraïne zouden worden gebracht. Maar ook aanslagen op militaire bedrijven en industriegebieden in Duitsland. En bovendien, zegt het OM, hebben ze gespioneerd voor de Russen. Ze hebben dus foto's gemaakt en video's gemaakt en andere informatie ingewonnen over infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld over militaire terreinen van de VS in Duitsland. En volgens Duitse media gaat het dan om een oefenterrein in Bayern waar Oekraïnse soldaten zouden worden opgeleid. En hoe zijn de Duitse autoriteiten die twee op het spoor gekomen? Het zijn twee Duitsers die ook de Russische nationaliteit hebben. En Dieter S., een van de verdachten, die zou in ieder geval tussen 2014 en 2016 gewapend voor de brigade van de Volksrepubliek Donetsk tegen Oekraïne gevochten hebben. En daardoor ook zijn opgevallen volgens Duitse media bij de veiligheidsdiensten in Duitsland. Daar zou hij ook de andere verdachte, Alexander J., uit die tijd kennen. In Duitsland zien ze dat als de Volksrepubliek Donetsk als een geannexeerd gebied door de Russen sinds 2014. En is dat niet een officiële republiek, wordt ook nagenoeg buiten Rusland door geen enkel ander land erkend. En dus zegt het OM dat is een terroristische organisatie. En worden ze dus ook verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. En dat zou ook nog wel diplomatieke gevolgen kunnen hebben, omdat het voor het eerst is dat dit zo bestempeld wordt als een terroristische organisatie. Twee mensen dus opgepakt voor spionage voor de Russen. Charlotte Waiers, dankjewel. NSC-leider Omtzigt heeft kritisch gereageerd op een uitlating van PVV-leider Wilders. In een Kamerdebat noemde demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel het een uitstekende keuze als er geen kabinet Wilders 1 komt. En Wilders schreef daarna op X dat de staatssecretaris een eng mannetje is en dat het tijd is dat hij snel opkrast. Omtzigt noemt dat ongepast. De NSC-leider zit op dit moment om de tafel met de informateurs. In een internationaal onderzoek naar phishing zijn in Nederland 5 mensen gearresteerd. In andere landen nog eens 32. Volgens de politie bouwden ze nep-websites van banken en overheidsinstanties. Andere criminelen konden zo creditcardgegevens en wachtwoorden buitmaken. HAVO-leerlingen stappen makkelijker over naar het mbo, meldt uitvoeringsorgaan Duo. Vorig jaar werd er ruim 8000 keer gewisseld. Een verdubbeling in 3 jaar tijd. Dus voor belangstelling voor opleiding in de horeca en de zorg. Op Sulawesi moeten 11.000 mensen hun huis uit vanwege de vulkaan Ruang. Die barstte dinsdag uit. Gisteren waren er zeker 5 grote erupties. De Indonesische autoriteiten houden er rekening mee dat de vulkaan instort en een tsunami veroorzaakt. De politie slaagt er niet in om alle legale vuurwapenbezitters in Nederland elke 3 jaar thuis te controleren. Vorig jaar zouden ruim 20.000 mensen een huisbezoek moeten krijgen. Maar bij bijna 3.000 vuurwapenbezitters lukte dat niet. De politie zegt dat er niet genoeg tijd voor is. Die controles die worden uitgevoerd door politiemensen die in de wijk aan het werk zijn. En die zijn ook belast met noodhulp en allerlei andere werkzaamheden. En op het moment dat zij een reanimatie krijgen of een heterdaadinbraak, dan gaat dat voor op die huiscontrole. Dan moet het de dag daarna, maar de dag daarna is het weer druk. En zo blijven die huiscontroles liggen. Wapenbezitters moeten zelf jaarlijks naar het politiebureau om een verlenging van de vergunning aan te vragen. De afgelopen 9 jaar zijn zeker 172 mensen overleden nadat ze het zelfdodingsmiddel X hadden gebruikt. Blijkt uit onderzoek van de GGD in Amsterdam en de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Die vertelt hoe ze te werk zijn gegaan. Wanneer iemand overlijdt door zelfdoding komt er altijd een forensisch arts ter plaatse. Die doet dan onderzoek. En er zijn allerlei aanwijzingen die erop kunnen wijzen dat er dan sprake is van middel X. Bijvoorbeeld omdat iemand een brief achterlaat waar het in staat, of soms wordt ook het middel aangetroffen. Het kan in het lichaam terug te vinden zijn, maar soms wordt het ook bijvoorbeeld aangetroffen op de keukentafel. Volgens de onderzoekers was het grootste deel van die mensen die overleden 70 jaar of ouder. De mensen die middel X gebruikten. De meeste mensen daarvan hadden last van psychische klachten, zoals depressies. En het weer nog. Zon en stapelwolken, vooral aan de kust een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen felle buien, veel wind en een graad of 10. We gaan naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Goedemorgen, Roos. Nou, de laatste files van de toch wel vrij drukke ochtendspits uiteindelijk zijn nu wel aan het oplossen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vught en Zaltbommel, 12 kilometer met een kwartier oponthoud. Drukte nog op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 11 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder, daar een kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Op de A59 de andere kant op, richting Zierikzee. Daar staan tussen de afrit Dussen en Maden 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg en er is maar één rijstrook open. Ster. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In no time wandel je door een onbekend land met nieuwe geuren en kleuren. Die rondreis is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. De uitgang de king. Ik wilde dat het een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het geluid van de stilte. Advocaat Ines Wesky schreef een boek over haar arrestatie in april vorig jaar. Wat komen we te weten van een advocaat die gebonden is aan de geheimhoudingsplicht? En het programma Spoorloos, nieuwe stijl. Dat bespreken we met Rennie Rijpma, hoofdredacteur bij het AD. Eshwad El-Miloudi, programmamaker en presentator. En net binnen, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. En mijn spraakmaker vandaag is Job Cohen. Er ging gisteren een kleine schok door het land. Dirk Bolt moet na 30 jaar stoppen bij Spoorloos. Het programma slaat een nieuwe weg in en neemt daarmee afscheid van de bekende presentator. De zoektocht naar de familie van Ad speelt zich af in Roemenië. Samen met correspondent Janneke ga ik proberen achter de huidige verblijfplaats te komen van Elisabetta Balok. Dat zeggen we ook weer. Bonanziwa. Zie je een hond? Bonanziwa. Hoi, Bonanziwa. Bonanziwa. Is ze thuis? Ja, kassa. Ja, ze is thuis. We kunnen binnenkomen als we willen. Bonanziwa. Hoi. Elisabetta. Hallo. Bonanziwa. Bonanziwa. Ja, hier hebben we jaren naar kunnen kijken. Rennie, was jij kijker? Ja, zeker. Ik was kijker. Niet dat het vast in mijn ritueel zit, maar het is typisch zo'n programma dat als je er langskomt, dat je erop blijft hangen. Want het pakt je eigenlijk toch altijd meteen. En dat je dan toch nieuwsgierig bent. Hoe loopt dit af? Weet je, weten ze de persoon te vinden naar wie ze op zoek zijn? En nou ja, je hoort het nu ook even in het fragment. Ik denk een hele goede verhalende manier. Dus je bent daar meteen, hè? Ook al luisteren we nu alleen. Ja. En Shred, wat is jou het meest bijgebleven? Blijven hangen bij jou? Ja, eigenlijk exact hetzelfde. Een fantastische opbouw. Je weet iedere keer dat het goed komt, maar je weet het ook niet zeker. Dus je blijft toch kijken om te zien hoe het afloopt. Wat is blijven hangen als ik denk aan Dirk Bolt? Nou, ik denk meteen aan de ontvoering in Colombia. Een aantal jaar geleden, wat ons met z'n allen bezig hield. Ik werkte toen ook bij de KRO-NCRV. Hij en zijn cameramannen allebei. Ja, die zijn toen, ik geloof, door FARC-leden, rebellen. Een aantal dagen vastgehouden, dus dat is me heel erg bijgebleven. Het relletje van vorig jaar is me natuurlijk ook bijgebleven. Als je zegt Dirk Bolt, denk ik daar ook meteen aan. Mm-hmm. Wat ik daar wel opvallend aan vind, is dat ik Dirk Bolt altijd heb gekend en onthouden als een eiland. Ook binnen de KRO en CRV. Ja, op feestjes kwam ik hem dan tegen, maar hij was niet regelmatig op producties, want hij reisde natuurlijk de hele wereld af. Mm-hmm. En dat interview bij Galit en Sofie, waar hij kwam vertellen wat er nou precies gebeurd was of fout was gegaan met het adoptieschandaal, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt de persoon Dirk Bolt zag. Want hij werd daar een soort boos, geërgerd. Hij liet het achterste van zijn tong zien. En toen dacht ik wil meer van dit. Dat temperament, dat karakter wat hij tijdens dat interview liet zien, dat vond ik heel interessant. Ja, dus ja. Hij stopte dus mee na 30 jaar. Rennie staat ook in het AD vanmorgen. Ja. Meer dan logisch, iconisch programma. Dan is dat nieuws. Nou, volgens mij stopt het programma niet, maar Dirk Bolt stopt. En kijk, ik denk, er is in de loop der jaren natuurlijk wel meer veranderd aan Spoorloos. Dat zijn we misschien een beetje vergeten, maar aanvankelijk had je altijd die mensen in de studio en dan kreeg je aan het eind zo'n ontmoeting. Dat deden ze altijd nog heel subtiel en toch die camera wegdraaien, vond ik altijd wel mooi. Maar ik weet wel dat toen dat ging veranderen en je vooral reportages ging zien, was het ook al een enorme verandering. Mm-hmm. En dat je nu een nieuwe weg inslaat. Nou, dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. En dat had wat mij betreft ook nog met Dirk Bolt gemogen. Maar goed, ik ging gisteren toen het nieuws bekend werd ook meteen even kijken van, goh, hoe oud is Dirk Bolt eigenlijk? Nou, we hadden het in het half uur hiervoor over 60ers, maar hij is al 68. Dus hij heeft in ieder geval ruim na zijn pensioenleeftijd al doorgewerkt. En wat mij betreft had het ook nog langer door mogen gaan, maar dat er een andere keuze wordt gemaakt. Ja, kan ik me ook iets bij voorstellen. Over die keuze kunnen we nu vragen stellen aan Sandra Hilster, mededirecteur van de KRO-NCRV. Goedemorgen, Sandra. Goedemorgen, Roos. Dank je wel. Wat zijn nou precies de plannen voor het nieuwe seizoen? Die ontvouwen zich eigenlijk eerlijk gezegd ook nog steeds een beetje zoals we hier zitten. Het gesprek over verandering in Spoorloos is eigenlijk ergens mei vorig jaar begonnen. En zoals de gast hier naast mij net ook opmerkte terecht. Je houdt altijd, en dat weten we als makers, altijd scherp oog op hoe ontwikkelen programma's zich. Mm-hmm. Is er tijd nodig voor vernieuwing? Spoorloos heeft inderdaad de afgelopen decennia, want zo lang bestaat het programma al, en Dirk doet het al 30 jaar. En op een fantastische wijze. We hebben net een fragmentje gehoord en iedereen hier in de studio zei meteen, dat heeft hij eigenlijk ook een fantastische stem. En dat is ook nog eens een keer zo. Dus zijn voice-over is ook iets wat Spoorloos heel eigen maakt. Maar die verandering die hebben we besproken. En die gaat eigenlijk vooral over het feit dat de wereld veranderd is. Alles is veel meer digitaal. Research verandert. De zoektochten zoals we die vroeger deden veranderen. Mensen zijn vindbaarder. Dus de puzzels leggen zoals je dat 20 jaar geleden deed, 15 jaar geleden, dat verandert. En vanuit die verandering zijn we gaan kijken, nou ja, dan moeten we misschien ook inhoudelijk naar vernieuwing toe. En toen zijn we ook met Dirk in gesprek geraakt vorig jaar. En in hoeverre heeft meegespeeld dat wat Eshuet al wel aanraakte, hè, dat in het nieuws kwam dat de verkeerde familieleden waren gekoppeld. Heeft dat nog meegespeeld? Ja, dat is natuurlijk iets wat je nu in de media ook heel veel leest. Van, het zal te maken hebben met... ik kan met mijn hand op het hart vooral hier nogmaals benadrukken dat dat geenszins het geval is. We hebben inderdaad ook heel erg gezien, ook als kijker, dat de betrokkenheid van Dirk op dat moment ook enorm was. Hij was daar ook zelf heel erg geëmotioneerd over. Je moet je voorstellen, het team ook. Mensen werken daar 30, 20 jaar aan dat soort zoektochten. Hebben honderden, misschien wel duizenden mensen bij elkaar gebracht. En dat is helaas een aantal keer flink misgegaan. Dat is zeer verdrietig. Maar dat heeft geen rol gespeeld. Dat wil ik nogmaals benadrukken. Want nogmaals, dit is inmiddels al 2 jaar geleden. En vorig jaar mei hebben we eigenlijk inhoudelijk naar het programma gekeken. En toen is het gesprek over inhoud en representatie op presentatie gevraagd. Dat heeft destijds natuurlijk wel wat gedaan met de geloofwaardigheid van het programma. Hè? Dat er werd ook veel over gepubliceerd. Ik dacht dat het toen ook iets met de kijkcijfers heeft gedaan. Of zoiets las ik tenminste. Dus je kan er niet helemaal aan voorbij gaan natuurlijk. Je kan er niet aan voorbij gaan. Maar als iemand mij vraagt, is dat de reden? Dan zeg ik nee. Oké, dat is iets anders. Dus dat is inderdaad iets anders. En wat je zegt is ook waar. Er is veel gedoe geweest over kijkcijfers. En er zijn heel veel mensen die zich tegenwoordig bezighouden met kijkcijfers. Maar wat dan ook speelt, en dat is ook gewoon het volledige verhaal. Spoorloos is altijd bijvoorbeeld op de maandag uitgezonden geweest. Wat van origine een hele sterke avond was voor NPO 1. En verschoven naar de woensdag. Dat heeft ook consequenties gehad. Dus de combinaties die vaak gelegd worden over vertrek of over kijkcijfers. Mm-hmm. Ja, dat zijn ook combinaties die anderen maken. Ja. Niet wij. Dus het heeft niet te maken met een deuk in de geloofwaardigheid van het programma? Nee, zeker niet. Want dat zie je ook nu wel op Facebook terug. En ook op de andere social media. De geloofwaardigheid bij de mensen in het land, de kijkers, die heeft eigenlijk nauwelijks ingeboet. En terecht ook, want het programma wordt zo integer gemaakt. Ja. Okay. En ik wil ook benadrukken, het is een verandering voor Dirk, maar het is ook een verandering voor het team. Deze mensen hebben ook al 25 jaar, 30 jaar hun liefde gegeven aan dit programma. Ja, maar het is dus wel heel spannend wat je ook zegt van de veranderingen die er allemaal zijn. En hoe zich dat gaat vormgeven in het nieuwe programma. Ik denk dat je daar nog wel even met... Heel eerlijk, meneer Cohen, ik vind dat ook zelf heel erg spannend. Want wij weten allemaal in medialand, als je verandert, en zeker zo'n ongelooflijk iconisch en prachtig programma als Spoorloos. Ja, we hebben geen glazen bol. Ik kan ook niet voorspellen hoe dat uitpakt. Maar ik denk wel dat we er goed aan doen op dit moment. Zeker ook met, wat ik zeg, de veranderende zoektochten. Ja. Maar moeilijk is het. En Sandra, ik hoor je zeggen, als het gaat over Dirk Bolt en waarom die weg moet, hoorde ik jou het woord representatie zeggen. Dat past niet meer. Wat bedoel je daarmee? Hey, ik bedoelde eigenlijk het woord presentatie. Dus waarom niet door met Dirk? Nogmaals, als je wil veranderen, dan heb je een aantal elementen waar je naar kijkt. En dat is programmaopbouw, dat is inhoud, dat is ook presentatie. Op het moment dat je wil vernieuwen. Dus daar hebben we oprecht naar gekeken met het team en ook met Dirk over in gesprek geraakt. Mm-hmm. Ja. En dat uiteindelijk Dirk ook in zijn persbericht natuurlijk ook zelf aangeeft dat spijtig is. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Want 30 jaar is niet zomaar iets. Hebben jullie niet nog een mooie nieuwe rol voor hem? Ja. Nee, op dit moment hebben wij ervoor gekozen om met nieuwe gezichten door te gaan in Spoorloos naast Jetske. Nee, niet op de redactie. Nee, precies. Dirk was echt verantwoordelijk voor al de zoektochten. Maar goed, maar dat is wat jij net ook zei. Van, ik heb hem net gezien daar bij Khalid en Sofie. En dat is een hele andere man. Of misschien kan je daar nog iets moois voor hem te maken. Misschien wel. Ja. De deur staat daar wagenwijd voor open. Want nieuwe programmering is altijd welkom. Goed luisteren, Dirk. Zeker. Wat wordt er verder anders aan het programma? Het gaat zich niet meer zo richten op adoptie, lazen we. Adoptie blijft wel een onderdeel, maar wat ik al zeg, de zoektochten daarin veranderen ook. Mm-hmm. Hè? Dus, en wat uiteindelijk hebben we eens opnieuw gekeken. En het programma gaat in basis over breng mensen bij elkaar die elkaar kwijt zijn. Langere tijd of op een hele bijzondere wijze. En die kern brengen we terug. En dat kan dus ook over andersoortige verhalen gaan. Maar het gaat uiteindelijk over mensen samenbrengen die elkaar heel graag weer zouden willen zien. Het wordt een heel ander programma om naar te kijken. Dat denk ik niet, per se. Want alle veranderingen moeten ook niet te extreem. Oh ja. En het wordt op een goede manier met de redactie besproken. In de zoektocht wel om mensen die elkaar echt niet kunnen vinden. Want zeg maar elkaar kwijtraken kan ook omdat je ruzie hebt met elkaar. Dan zit je iets meer in het familiediner-achtige. In basis is het zo dat wij mensen helpen die elkaar inderdaad niet kunnen vinden. Okay. Ja. En dat is tegenwoordig nog best een uitdaging. Want ga Facebook op en je vindt relatief toch snel. En tot slot, Sandra, ik heb nog steeds niet helemaal voor ogen hoe anders het er nu uit gaat zien. Nou, dat klopt helemaal, mevrouw Aalman. Want Wij zelf jullie ook nog niet. Okay. Wij hebben, as we speak, ook straks daar nog gesprekken over. Volgende week gesprekken over met de redactie. En nogmaals, ik wil ook benadrukken. En uiteraard gaat het veel over Dirk. En dat is terecht, want hij is het gezicht van Spoorloos. Al 30 jaar, mensen houden van hem. Maar ik wil ook even aandacht voor het team. Want het team heeft ook 25 jaar lang dit programma gemaakt. Die gaan ook een verandering door. En voor hun is het ook spannend. Ja. Wie wordt de nieuwe Dirk? Daar gaan we het ook volgende week over hebben. Die afspraak staat dinsdag. En wat misschien ook nog goed is om te melden... we gaan nog een met de NPO besproken een einduitzending maken... samen met Dirk over waarin hij terugkeert naar zijn moment van ontvoering. En daar ook beelden gaat laten zien die we nog nooit hebben gezien. Ook als een toch een unieke afsluiter van een tijdperk... Ja. waarin dit voor hem natuurlijk ook heel ingrijpend is geweest. We gaan het allemaal afwachten. Ook vooral hoe het eruit gaat komen te zien. Ook hartelijk dank voor je komst. Heel graag gedaan. Mededirecteur van KARO en CRV. Job Cohen, we gaan het hebben over wat u opgevallen is in het nieuws. Nou ja, ik heb eigenlijk wat gemist door de afgelopen tijd. Tot voor kort werd er veel verteld over die vreselijke dingen die er allemaal in Gaza gebeurden. Mm-hmm. Dat daar ook geen voedsel was en de ellende die daar was. En dat is eigenlijk een beetje weg. En toen zat ik me af te vragen van hoe staat het er eigenlijk mee... en hoe komt het dat we daar niks meer over horen? Ik snap het dat er andere dingen die ook weer belangrijk zijn. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om te weten hoe dat nou gaat. En daar hoor ik zo weinig over. Renny, welke keuzes heeft het AD gemaakt? Ja, ik hoorde dat dit het mediamoment was... wat meneer Cohen vanochtend in zou brengen. Dus ik ging zelf ook even kijken hoe zit het eigenlijk bij ons. En wij houden een live blog bij over het conflict in Gaza. De laatste post was van vanochtend, dus het wordt gewoon wel live bijgehouden. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik moest ook iets verder terug scrollen... voordat ik weer bij Gaza kwam. Was overigens wel van gisteravond. En ging over het aantal journalisten wat inmiddels daar is omgekomen. En ik denk dat dat ook meteen één van de aspecten is die hier een rol speelt. Omdat het zo ingewikkeld is om aan goede informatie te komen. Want er zijn... weinig tot geen onafhankelijke journalisten meer in Gaza. Wat overigens heel kwalijk is, hè? Want is daardoor zo... kan je het makkelijk op de achtergrond geraken. Ja, en de laatste grote aspecten in het conflict waren en de mogelijke aanval op Rafah, waar iedereen zich druk over maakte. Iran, wat er tussendoor kwam. En nu de gesprekken in de Verenigde Staten over hulppakketten voor Oekraïne gaat het dan om, maar ook voor Gaza. En ik ben het met u eens dat dan de situatie in Gaza soms weer onderbelicht gaat worden. Dus voor mij is het ook een wake-up call. Zo van, laten we daar weer eens opnieuw naar kijken. En Schwed? Nou ja, ik dacht inderdaad aan het feit dat de situatie in Gaza wellicht is overschaduwd door de aanval van Iran op Israël afgelopen weekend. Ja. Dat denk ik ook, maar dat is geen reden om niet toch ook nog weer aandacht te vragen voor wat er in Gaza gebeurt. Ja, en het feit dat journalisten wat moeilijker bereikbaar zijn of moeilijker te vinden zijn, is natuurlijk ook geen reden wat mij betreft. Hè. Ja, maar dat is wel een serieus argument. Het is een feitelijke situatie, maar daar kan je dan... wat aan proberen te doen, denk ik dan. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is niet eenvoudig. Dat zou onderdeel van de onderhandeling met Israël kunnen zijn. Hè? Van maak het wat makkelijker, laat mensen toe. Samen met hulpmiddelen. Ja, uiteraard. Maar je begrijpt ook dat ik daar niet als hoofdredacteur aan tafel zit. Van, dus het is wel in dit conflict, maar eigenlijk in iedere oorlog altijd een aspect over dat. Ja, dus ze zeggen niet voor niks, in een oorlog sterft de waarheid als eerste. En dat is hier ook van. Het is heel ingewikkeld om er goed zicht op te krijgen. En is het ook een keuze? De Amerikanen heeft er natuurlijk toe geleid dat ze in ieder geval wat meer hulpmiddelen zouden binnenlaten. Ja. Mm-hmm. Maar gebeurt dat nou ook? En hoe staat het daar inderdaad nog mee? Die vraag zou ik heel graag een antwoord hebben. Is dat ook een van die druk zou natuurlijk ook kunnen zijn? Geef de journalistiek wat meer de ruimte. Ja, nou, dat vraag ik me dus ook af. Is het een keuze uit krapte ook? Want er is sprake van een oorlog in Oekraïne. Is nu heel veel in het nieuws vanwege de steunpakketten. We hebben de aanval gehad van Iran. Soedan is de laatste tijd veel in het nieuws. Is dat ook nog een overweging die je dan maakt? Het is uiteraard een overweging. Kijk, bij een krant is het nog heel specifiek. Want het heeft een aantal pagina's. Dan kan je niet eindeloos door. Digitaal is het iets anders. Maar toch is je aandachtspannen van wat een mens tot zich kan nemen op een dag. Dus dan maak je keuzes in. Als er groot ander nieuws is. Kijk, als er nu ergens een hele grote aanslag is, dan is alles wat wij vandaag gepland hadden of wat hier op de radio gepland is, verschuift dan. Dus dat speelt altijd mee. Ja. Maar goed. Zeker, en dat realiseer ik me ook, hoor. Want als ik een paar weken geleden hier had gezeten, had ik gevraagd van waarom hebben we nou weer zo weinig aandacht voor Oekraïne? Het bumpertje is net al geweest, dus we gaan naar het volgende onderwerp. Pardon, sorry. Ik vind het lekker, hoor, als iedereen gewoon lekker doorpraat over de bumper heen. Het is een live radio. Mag niet. Van mij mag het. Mijn mond. Strak format hier. Nee, hoor. We gaan naar voormalig topadvocaat Ines Weskies. Ze heeft namelijk een boek geschreven over de bewogen periode waarin zij zich bevindt. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die van haar oud-cliënt Ridouan Taghi. De zaak loopt nog. Vrijdag verschijnt het boek. Het heet Het geluid van de stilte. En in dit boek vertelt ze dus over haar arrestatie in april vorig jaar en haar tijd in detentie. Kan ze dan eindelijk alles uitleggen? Nee, want ze is gebonden aan haar geheimhoudingsplicht. En daar zal ze dan ook wat over uitleggen, zo meldt het persbericht. Eschewet, wat hoop je dan toch te lezen in dit boek? Nou ja, mijn hamvraag, waar ik echt achter hoop te komen, is wat is er nou exact gebeurd? Is het een welwillende mevrouw die gewoon onder druk is gezet door een hele dominante, gevaarlijke criminele organisatie? Of heeft ze daadwerkelijk meegedaan? Dat is mijn hamvraag. En ondertussen lees ik dat in het boek verhalen komen te staan over haar absurde en traumatische ervaringen. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Wat heeft ze dan meegemaakt? Ik vind de timing ook best opvallend, hè? Om het nu te gaan hebben over geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. U heeft bij het AD net natuurlijk een rechtszaak meegemaakt tegen Royce de Vries en de Orde van Advocaten over het wel of niet publiceren, over het wel of niet schenden van dat geheimhoudingsplicht. Een interessante tijd, een interessant onderwerp en dit boek dus ook een interessante wending. Ja, dus jij gaat het sowieso lezen? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Renny, dat boek, zoals gezegd, komt vrijdag uit. Ik neem aan dat jullie een interviewverzoek hebben uitstaan. Ja, ik denk overigens wij niet alleen. Maar ja, we zouden natuurlijk Ines Weskies heel graag willen spreken. En dat willen we al veel langer. En nu zij een boek uitbrengt. Kijk, op zich is een boek uitbrengen altijd de gelegenheid om iemand te interviewen. Want dan heeft iemand ook zelf iets te vertellen. Want die wil natuurlijk graag over het boek vertellen. Dus ik hoop dat de kansen nu weer wat toenemen. Ja. Denk je dat je ook antwoord krijgt op die vragen die Eschewet net stelt? Want ze heeft een geheimhoudingsplicht. Dus wat gaan we leren over haar tijd in detentie? Ja, maar ik ben net als Eschewet super benieuwd naar het boek. Eigenlijk precies om dezelfde redenen die jij ook schetst. Alleen ik ben ook bang dat we er geen antwoord op krijgen. Ik weet juist, dat wel zeker, dat je er geen antwoord op krijgt op die vragen. Nee, of vanwege die geheimhoudingsplicht. Niet nu in dat gaat ieder ze geval. Niet doen. Nee. Maar het boek gaat ook grotendeels over die geheimhoudingsplicht. Maar dat snap ik. En het effect ervan. Dus dan is eigenlijk misschien nog wel een andere vraag voor mij. Waarom schrijf je dit boek? En wat is het doel van het boek? Ik kan me dat ook wel weer heel goed voorstellen. Omdat je natuurlijk, zij zit natuurlijk ook met even. Ik zou hier dolgraag iets over willen zeggen. Want ik lees van alles waar ik best iets over te vertellen heb. Maar ik mag het niet. Maar wat krijgen we dan te lezen? Louter die anekdotes die ik net noemde. De vraag is van hoe zit die geheimhoudingsplicht nou in elkaar? En moet dat op deze manier in elkaar zitten? Tenminste, ik neem aan. Hoe heet het boek, zei je nou ook alweer? Dat was, even kijken, Het geluid van de stilte. Het geluid van de stilte, ja, dat gaat dus over die geheimhouding. Ik dacht te vroeg, want nu moeten we erover speculeren. En wat jij net zei van waarom schrijft ze het boek en waarom nu? Daar heb ik ook even over nagedacht. Ik kon er drie dingen bedenken, er zijn vast meer redenen. Ik dacht, het kan een vlucht vooruit zijn. Want je hebt natuurlijk die zaak zit eraan te komen. Dan heb je toch vast onder je eigen regie jouw verhaal kunnen vertellen. Het kan zijn omdat je iets heel basaals een commercieel belang hebt. Want het boek, ik ben super nieuwsgierig. Ik denk wel meer mensen, dus ga er vast voor verkopen. En ik dacht van als je zo bent opgepakt en je hebt een heel druk werkzaam leven achter de rug en ineens valt alles weg. Het lijkt me ook zo therapeutisch om het te kunnen, om dan al die gedachten die je hebt en alles wat je bezighoudt te kunnen opschrijven. Maar mijn vraag, wat krijg ik te lezen? Als het louter blijft bij een uitleg van wat de geheimhoudingsplicht inhoudt, dan weet ik niet of ik het boeiend genoeg vind. Niet alleen uitleg, maar ook de voor's en tegen's de randen daarvan en het harnas waar je in zit. Om er vervolgens niet overheen te gaan. Ja, zeker. Ja, maar ik wil toch een spannend boek als ik een boek koop. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Voor juristen dat een heel spannend boek, maar of het voor niet-juristen ook spannend wordt, dat is nog vervelend. Renny, tot slot, jullie hebben een interviewverzoek uitstaan met Ines Weskies. Jullie zijn ongetwijfeld niet de enige die dat hebben. Maakt het nog uit of ze een interview heeft gegeven aan een concurrerende krant? Of jullie het dan nog doen of niet? Nou, dat hangt eigenlijk van twee dingen af. Kijk, ten eerste wil je natuurlijk altijd graag de eerste zijn, want dat is natuurlijk fijn. En dat is een beetje de competitie die ook in de journalistiek heerst. Dan hangt het er nog vanaf bij welk ander medium en wat heeft daar allemaal ingestaan. Als je daar denkt van hier valt er werkelijk helemaal niks meer aan toe te voegen, maar doorgaans kan je er wel iets aan toevoegen, omdat je ook als merk, in mijn geval AD, een specifieke tone of voice hebt. En het is ook de vraag wat haar eigen belang is. Ja. Wat tot slot deze zaak of dit boek ook nog interessant maakt, is dat ze in de tussentijd ook verdachte is. Hè? Het OM gaat haar vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Ja. En dat brengt natuurlijk ook weer beperkingen met zich mee. Tot slot, journalisten trekken het land in om voorlichting te geven aan scholieren en studenten, georganiseerd door Nieuws in de Klas. Zo lezen we op Villa Media hoe journalist Paul van den Bos, hij is hoofdredacteur van AD Regio, aan een internationale klas uitlegt wat het belang is van vrije pers. Eshwet, broodnodig dat dit gebeurt? Ik denk niet dat het wel echt heel goed is dat dit gebeurt, want ik merk om me heen dat jongeren steeds vaker een perceptie van vooringenomenheid ervaren bij journalisten, dat je heel veel hoort van fake news en het is een hoax. Ik begreep dat tijdens de laatste week van de mediawijsheid er onderzoek is gedaan naar hoe jonge kinderen kijken naar journalisten. En toen bleek dat 33% van de kinderen tussen 10 en 12, er deden er 188.000 mee, twijfelt aan of journalisten wel hun best doen bij het vertellen van de waarheid. Dat vond ik heel opvallend. En tegelijkertijd zie je natuurlijk een enorme opmars van social media. Mm-hmm. Platforms als Semocro, hè, waar jongeren hun nieuws nuttigen, waar geen redactie aan achter zit, waar geen Rennie achter zit, die controleert of het bericht wel klopt, waar je niet 4 jaar voor hebt hoeven studeren. Dus het wordt allemaal wat laagdrempeliger. Ja. En dat is tegelijkertijd ook zorgelijk. En denk je dat dit dan helpt? Nee, dan helpt dit niet. Het imago van werk als journalist helpt ook niet, hè? Het staat toch bekend als een beroep waar je weinig verdient, hard werkt. Als je het NOS-journaal aanzet, dan zie je Geert Wilders opduiken en duiken er ineens 12 journalisten op die 4 uur hebben lopen wachten op hem. Als je daar dan naar kijkt, dan denk je, nou, wil ik daartussen staan? Ja, jij zegt het helpt niet. Kijk, ik denk niet dat dit de enige oplossing is voor dat wat er moet gebeuren. Ik denk wel dat de journalistiek, zeg maar, veel te doen heeft in meer uitleggen over ons vak. Over wat houdt het in. Waarom dat je daar niet alleen 4 uur staat te wachten, maar misschien ook wel iets anders doet. Over hoe het zich verhoudt tot, zeg maar, de social media post van de buurman en de social media post van een nieuwsmedium, waar daar verschil in zit. En ja, ik leg het zelf bijvoorbeeld vaak uit. Kijk, ik denk dat de online journalistiek daarin een katalysator is geweest. En dat er en veel meer informatie is gekomen en veel meer op elkaar lijkt. En ik illustreer dat vaak aan een voorbeeld van, we hebben bijvoorbeeld onze sportverslaggever Sjoerd Moussou. Die schrijft zowel, zeg maar, nieuws- en wedstrijdverhalen als hij heeft een column. En als je de krant in papier ziet, is dat eigenlijk in één oogopslag duidelijk. Dit is een column, dit is zijn mening, hier doet hij verslag. En er gelden alle regels van hoor en wederhoor en wat daar al aan te pas komt. Digitaal is dat onderscheid veel minder makkelijk te maken. En daarom denk ik, wij moeten meer uitleggen over hoe ons vak in elkaar zit, over welke genres daarbij horen, over wat het verschil is tussen een column en een nieuwsverhaal en wat er allemaal aan vooraf gaat. Die betrouwbaarheid waar ik het over had, die perceptie van vooringenomenheid die steeds meer speelt bij jonge mensen. Ja. Wat doe je daartegen? Nou ja, het belangrijkste wat je daartegen te doen hebt is, en daar hebben we ook nog veel werk aan te verrichten, is een gewoon breed spectrum aan journalisten op je redactie hebben. Dus dat je ook met uit verschillende invalshoeken een onderwerp kan aanvliegen. Een betere maar gewoon er aandacht voor vragen vind ik hartstikke goed. En je kan natuurlijk ook in het vragen van die aandacht ook bijvoorbeeld iets wat fake news is, leggen naast iets wat je onderzocht hebt. En waar zitten nou die verschillen in? En als je daar interessante en spicy onderwerpen neemt, dan kan dat best indruk maken. Ja, helpt dat genoeg? Dat fact-checken is al heel populair natuurlijk. Ja. Dat doen verschillende mediaplatformen doen dat. Maar toch zie je dat jongeren steeds meer trekken naar autonome platformen als Instagram. Maar jullie zien wel het belang hiervan in. Ja, wat ik interessant vind is aan die jongeren, want dat zie ik natuurlijk ook omdat ik ook kinderen heb en kijk wat ze, maar dat ze heel erg op zoek zijn naar dat wat zij vinden, dat daar, weet je, dat ze niet zo getraind meer zijn in het tegengeluid zoeken. Oh ja. Kijk, ik denk al, het is interessant om iets te lezen waar je het niet mee eens bent. Weet je, waar je over op kan winden, want dat heeft ook een functie. Omdat het allemaal snel, snappy, kort en flitsend moet. We begonnen het mediaforum met Spoorloos. Mm-hmm. Gaat reorganiseren om het wat jonger en flitsender te maken. Ja. Nou, dan komen we tegen dit soort zaken aan. Ja. Tot zover het mediaforum. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Rennie Rijpma en Eshwet El Meloudi. NPO Radio 1. Het is 10:40. Jan van der Putten zit klaar voor het NOS Nieuws. In Duitsland zijn 2 mannen opgepakt die worden verdacht van spionage voor de Russen. Ze zouden ook plannen hebben gehad voor aanslagen op wegen die gebruikt worden voor wapentransporten naar Oekraïne. Een Marokkaans-Nederlandse vrouw die meedeed aan een datingshow mag Marokko niet verlaten. Vlak voordat ze het vliegtuig naar huis nam, werd ze opgepakt. In Marokko kwam kritiek op haar kledingkeuze en de manier waarop ze een date uitzocht. Holland Casino maakt zich zorgen over de toekomst. De gemiddelde leeftijd van bezoekers stijgt en er wordt minder geld uitgegeven. Het staatsgokbedrijf wil met investeringen nieuwe generaties lokken, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Je moet bijvoorbeeld denken aan spellen waarbij je minder geld hoeft in te zetten om mee te kunnen doen. Ook het personeel moet op de schop. Er moet meer diversiteit komen. Want als je iemand ziet die op je lijkt, gaan meer mensen zich thuis voelen in het casino. Zo is de gedachte. Holland Casino maakt zich ook zorgen over de kosten voor salarissen en energie. En bij een internationale politieactie is een groot phishingnetwerk opgerold. Daarbij zijn 37 mensen opgepakt, onder wie 5 Nederlanders. Ze zouden nep-websites hebben geleverd aan oplichters. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, een stuk beter dan een half uur geleden. De files zijn zo goed als opgelost. Op de A73 zien we een uitzondering van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Maasbracht en de Roertunnel 5 kilometer stilstaan met 3 kwartier vertraging. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Nou, het moet even worden weggehaald. Voor het moment is de weg even helemaal dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is fysiek zwaar, je moet er technisch voor zijn. Het is nu eenmaal een mannenwereld. Allemaal vooroordelen die ervoor zorgen dat vrouwen niet snel de stap naar de brandweer zetten. Daar moet verandering in komen, vindt Aniek Rijmakers van de Vrijwillige Brandweer. En ze is hier, goedemorgen. Goedemorgen. Welk vooroordeel zou jij het liefst als eerste wegspuiten? Dat vrouwen, maar ook een bredere groep dan vrouwen, denken dat ze niet geschikt zijn voor het brandweervak. Fysiek geschikt? Bijvoorbeeld. Onder andere, absoluut. Ja, ja. Maar dat kan ook mentaal geschikt zijn of het kunnen combineren met je privéleven. Oh ja. Er is veel meer mogelijk dan mensen denken. Nou, een van die vrouwen die wel die stap zetten is ex-topsporter Jorien ter Mors. Ze is onderweg naar de studio. Zij heeft de opleiding gevolgd. En sinds deze maand mag ze zichzelf daadwerkelijk brandweervrouw noemen. En met spraakmaker Job Cohen gaan we kijken naar de YouTube-serie van Andere Tijden over de Tweede Wereldoorlog, gericht op jongeren. Gaat ook over jongeren voor wie de oorlog een dramatisch keerpunt in hun leven werd. En dat is gemaakt en gepresenteerd door Merel Udink. En ze is hier. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jullie zochten naar een manier om jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de Tweede Wereldoorlog. Je hebt natuurlijk het eindresultaat zelf tot in den treuren gezien, want je hebt de montage gedaan. Ja. Nee, ik heb niet de montage gedaan. Het heeft Jonathan van den Burg gedaan. Ja, maar je hebt erbij gezeten, neem ik aan. Waar ben je het meest tevreden over? Ik ben tevreden over de openhartigheid van de sprekers. Dat ze zich echt hebben willen openstellen om met ons dat gesprek aan te gaan. Het zijn toch wel familieverhalen met een dramatische kant, mm-hmm, vaak. Ja. Dat ze dat met ons hebben willen delen, dat vind ik wel heel bijzonder en mooi. Ja. Een aantal van die verhalen gaan we zo meteen ook horen. Maar eerst gaan we naar de vraag waarmee u, Job Cohen, onze verslaggever op pad heeft gestuurd. En daarvoor blijft u dicht bij huis. Het Spraakmakers Uitzendbureau. We gaan naar verslaggever Thomas Schuurman, die is in Amsterdam. Thomas, goedemorgen. Job Cohen mogen we vriend van de show noemen, maar dat wil niet zeggen dat dit een gezellig keuvelonderwerpje wordt, hè? Nee, dat dacht ik bepaald niet. Nee, als we niet oppassen namelijk, dan dreigt Amsterdam weg te zakken in het moeras waar het op is gebouwd. Heeft met klimaatverandering te maken, met bodemdaling, met lagere grondwaterstanden. En dat is funest voor de fundering. Onlangs sprak de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een dreigende nationale crisis. Nou, dan wordt dit dus geen theekransje, meneer Cohen. Want wat zou u daarover willen weten als het om uw stad gaat, hè, die toch voor een belangrijk deel op palen is gebouwd? Nou ja, het ging mij er ook om te zeggen, hoor, dat klimaat heeft zoveel invloed. En hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? En hoe ga je daar in een stad als Amsterdam mee om? En een onderwerp waar we tegenaan liepen is de vraag van, nou, die funderingsherstelwerkzaamheden die nou echt heel erg hard nodig zijn, denk ik. Wat gaat het allemaal kosten? Hoe gaan we dat doen? En helpt dat allemaal? Nou, met die vraag ben je geloof ik op pad gestuurd. Zeker. En nu sta ik bij de Nicolaas Witsenkade om de hoek van het Frederiksplein. Daar waar de Nederlandse Bank gerenoveerd wordt. Een appartementencomplex, als ik het zo mag even zeggen. 3 huizen, 7 mensen die er wonen. En daar wordt de boel nu verbouwd. En als ik heel eerlijk ben, en ik sta naast Maarten Kuiper, expert grondwater, bodemdaling, stedelijk water en funderingen. Dat is me nogal wat bij elkaar. Maar als ik hier zo om me heen kijk, bij deze funderingsherstelwerkzaamheden, dan schrik je hoedje. Ja, het is heel indrukwekkend wat hier gebeurt. Hele begane grondvloer eruit. Echt een bouwplaats op dit moment. Ja, de palen zijn al weg. Waren die niet meer te redden? Nee, die waren hier niet meer te redden. De kwaliteit was gewoon echt niet meer goed. Konden het huis niet meer dragen en moesten vervangen worden. Ja, dus overal stempels. Overal. Ja, van die ijzeren palen, hè, die de boel moeten tegenhouden. Ik zie ook al scheuren. Het is eigenlijk dof, hè? Wat kost dat wel niet? Ja, hier zo. Dit is een hele ingrijpende. Er zijn meerdere appartementen. Dit kost ongeveer 1 miljoen, alles bij elkaar. Deze grootschalige renovatie. Ja, en dan zijn dit nog mensen die er op tijd bij zijn. Ik heb ook een beetje het gevoel, als je zo links en rechts een beetje om je heen vraagt, een beetje dingen leest, dat heel veel mensen dit voor zich uitschuiven. Klopt dat? Ja, dat herken ik heel erg. En ik snap het ook wel, want het zit allemaal onder je voeten. Je ziet het niet. Normaal heb je er ook helemaal geen last van. Misschien een klein scheurtje. Je denkt er niet zoveel van. Maar het kan best zijn dat onder je voeten de palen al echt in slechte condities zijn. En dat er op een gegeven moment opeens echt serieuze schade ontstaat. En dan moet je stel op sprong maatregelen nemen. Ja. Ik zei net al, er dreigt een nationale crisis. Dat geldt dan hier voor Amsterdam, maar ook voor andere plekken in ons land. Het gaat om misschien wel 1 miljoen woningen. Dreigt er inderdaad een crisis? Ja, het gaat echt om heel veel woningen. 500.000 of 1 miljoen. Ontzettend veel woningen. Hoeveel precies weten we niet exact. Verspreid over heel Nederland. Ook op plekken in Brabant, in het oosten van het land. Friesland, Groningen, het Groene Hart, Noord-Holland. Langs het rivierengebied, overal, eigenlijk zo'n beetje heel Nederland noem ik nog, overal zijn er veel woningen met slechte funderingen. Het zal niet van de een op de andere dag dat heel veel woningen spontaan verzakken, maar het is geleidelijk. En dat is juist het geniepige van funderingsproblematiek. Ja. Er bestaat trouwens een rijmpje en het is iets om over 10:30 en ik wou dat ik het eigenlijk op de 2 voor 12 manier zou kunnen spreken, meneer Cohen. Maar het rijpje gaat als volgt. Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen. Als die stad eens omviel, wie zou dat betalen? Ja, precies. Ja, wie gaat dat betalen, meneer Kuiper? Nou, zoals hier zo, zijn het de woningeigenaren zelf die er betalen. Die zijn verantwoordelijk voor de woning, het dak, maar ook de fundering. En ook het grondwater eromheen. Daar ben je als woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor. Ja, het staat dus als een paal boven water, om de flauw woordgrap toch maar even te gebruiken, dat er wat moet gebeuren. Ondertussen heb ik ook even met de gemeente gebeld. Die dreiging die is er, die kondigt zich aan. Maar zij zeggen, ja, er zijn eigenlijk helemaal geen meldingen of meer meldingen dan daarvoor van bewoners die zich zorgen maken. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik me ook af. Het is toch echt een heel groot risico, hè, voor Nederland. Als je naar het aantal panden kijkt. Maar ook als je voor je eigen woning bekijkt. Het zal je maar gebeuren dat de hele begane grondvloer eruit moet. En de palen vervangen moeten worden. Dat is echt ingrijpend. Steekt de kop in het zand? Ja, ik zou zeggen, juist wel een keer kop in het zand. Want dan kun je de fundering bekijken. Maar kop in het zand. De meeste mensen willen het niet weten. Het is ook iets misschien naar het idee van veel mensen dat het de tijd nog wel uitzinkt. Dat het over misschien 50 jaar een probleem is. Dat is niet zo. Maar dat is in veel gevallen niet zo. Nee. Nou ja, dat zien we hier dus aan de lijve, meneer Cohen. Het is echt de ene stempel naar de andere hier op de grond. Vele mensen die hier bezig zijn. Alles is hier opengebroken en dat kost elke bewoner hier al een paar ton. Toch maar even naar u dan, meneer Cohen. Is uw huis eigenlijk op palen gebouwd? Daar heb je er weer een. Ik weet het niet zeker. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga er toch nog eens even achteraan. Ik denk dat het wel goed is, maar ik ga het uitzoeken. En op tijd bij zijn, meneer Cohen? Ja. Ja, absoluut. Ik vind het toch wel weer heel goed dat we hier aandacht voor hebben gevraagd. Want ik kan me maar zo voorstellen, het is trouwens een paar weken geleden dat er werd al gezegd is dat het rapport verschenen. Hè, maar echt, als mensen daar serieus over moeten nadenken hoe dat zit. Ja. En je staat nou maar bij één huis, maar ik geloof dat we een paar meer huizen hebben in Amsterdam. Ja, en je moet er ook maar even een spaarrekening voor hebben. Nou, ook, want het is een dure kwestie. Dankjewel, Thomas vanuit Amsterdam. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Het was in de voorbije weken regelmatig te horen. Jongeren in Nederland hebben te weinig basiskennis over de Tweede Wereldoorlog. En hun interesse in die oorlog neemt al jaren af. Om herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, vooral in deze tijd van oorlog en toenemend antisemitisme, levend te houden, komt het geschiedenisprogramma Andere Tijden vanaf vandaag met een serie die speciaal is toegespitst op jongeren. En Merel Udink is presentator en initiatiefnemer van die serie. En niet een serie, Merel, die op tv te zien is, maar op YouTube. Klopt. Een heel bewuste keuze. Ja, dat klopt. Andere Tijden heeft naast televisieprogramma Andere Tijden ook een YouTube-kanaal. Mm-hmm. En daarop maken wij ander soort content. Echt bedoeld om de jongere kijker aan te spreken. Ja, zoveel mogelijk jongeren proberen te bereiken met een serie die jongeren meer aanspreekt dan tot nu toe het geval is geweest. Kun je uitleggen hoe jullie dat gedaan hebben? Ja, we hebben dat op verschillende manieren eigenlijk gedaan. Ten eerste door de verhalen zelf uit te kiezen. De hoofdpersonen in deze aflevering zijn allemaal zelf jongvolwassen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze de hoofdrol spelen als jongvolwassenen in de oorlog. Dus we proberen daarmee de jongere kijker eigenlijk zich te kunnen verplaatsen in het verhaal. Omdat ze denken, jeetje, dit had mij ook kunnen overkomen. En ja, goh, hoe had ik dat gedaan? Ja. Hoe zou ik dat doen? Had ik dat gedurfd? Ja, een deel van die verhalen zijn gebaseerd op het boek Hier is het gebeurd, hè, van Ad van Liemt. Een ander deel door eigen research, zoals het verhaal van Janus van den Berg en het Rotterdamse bombardement. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat was zijn verhaal? Janus is een heel bijzonder verhaal. Janus die werkte in de Rotterdamse diergaarde aan het begin van de bezetting. En ja, de bombardement op Rotterdam kwam en daarbij ook vielen de bommen op de diergaarde. En hij was daar dierverzorger. En hij was toen een jonge knaap, hij was begin 20. Mm-hmm. En ja, de bommen die vielen. Hij had thuis ook nog een vrouw. Toen trouwde je nog jong. En hij dacht, ik ga niet terug naar huis, maar ik ga me inzetten voor de dieren. Want de dieren liepen los door de stad. De zebra's liepen over de Kossingel. De walrussen zaten in de Westersingel. Ja, het was chaos. En toch besloot hij om voor de dieren te gaan. Ja. En daar zich voor in te zetten. En wat hoop je dan de jongeren als ze het zien meenemen uit deze aflevering? Dat ze leren? Of dat ze denken, bewust van worden wellicht? Nou, eigenlijk het grotere verhaal is, jeetje, wat gebeurt er als je democratie verliest? En als je niet meer, als je geen vrijheid meer hebt. Dus er gebeurt jou iets waardoor jouw vrijheid en veiligheid op het spel komt te staan. Ja. Dus dat hele is kleine persoonlijke verhalen, ja, maak je daarmee groter. Precies. Dat is eigenlijk het idee. Ja. Job Cohen, uw familiegeschiedenis, als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, is doordrenkt met heel veel indrukwekkende verhalen, zoals we horen. Van familie die in kampen verdween, ouders die moesten onderduiken. U heeft die verhalen ook regelmatig gedeeld, hè, met jongeren. Ja. Was u toen ook bezig met de vraag, hoe bereik ik ze nou het beste? Nou ja, zeker. Maar ik denk al, het feit dat je van die geïndividualiseerde verhalen vertelt, dat is al belangrijk. Hè? Want als je gewoon aan jongeren zegt van, nou, in de oorlog, dat is verschrikkelijk. Er zijn 6 miljoen Joden vermoord. Dan denk je, jeetje, wat veel. Daar kan je niets bij voorstellen. Maar bij zo'n individueel verhaal dat gewoon verteld wordt door iemand die daar, nou, op de een of andere manier nauw bij betrokken is geweest, dan werkt dat beter. En in de verhalen die ik vertel, ik geef één voorbeeld. Mijn moeder die zat ondergedoken, die is verraden. En die werd toen in Amsterdam naar naar die plek, ik kan weer even niet de naam komen, daar heb ik tegenwoordig steeds vaker last van. Maar werd er door 2 politieagenten naar die plek gebracht. Mm-hmm. En toen is ze gevlucht en op een tram gesprongen. En daarna op een andere tram. En toen dacht ze, en nou, wat moet ik nou? En toen is ze naar een vriendin die daar in de buurt woonde gegaan. Ze zei van, hoor, dit is gebeurd. En nou, die vriendin vond het fantastisch dat hij er zag. Maar ze zei, ja, durf ik niet. Ik heb kleine kinderen. Ik durf het gewoon om niet. Om haar te laten onderduiken, ja, daar. Ja. Ze is naar een andere vriendin gegaan. Ze zei, kom maar. En dan vraag ik aan ze, wat zou jij nou doen? Zou jij de een of de andere volgen? En eigenlijk vind ik dan het mooiste antwoord als ze zeggen, ik weet het niet. Dat is pas op het moment dat je daar echt mee geconfronteerd wordt, dan kan je dat. Maar dan toch, je wordt in ieder geval geraakt door het feit dat je zelf moet nadenken verhaal, over die vraag. En daar zit, nou ja, daar zit dat verhaal wat ik dan vertel, daar zitten nog een aantal van dat soort dingen in. Mm-hmm. Ook wat ik een heel akelig deel vind. Mijn grootouders die zaten in Bergen-Belsen. En dan vertel ik dan ook, hoe zit zo'n dag er nou uit? Ja, dan moet je daar op 's ochtends vroeg moet je komen en dan allemaal doodstil staan. En dan zeg ik tegen ze, ga staan, doodstil. Dan schrikken ze allemaal een beetje, gaan ze staan. En dan vertel ik verder wat er gebeurt. En allemaal. En dan sta je daar in de kou. Ik heb geen eten. Het is verschrikkelijk daar. En dan zie je iemand bewegen in die klas. Ik doodstil staan daar. En dan schrikken ze dan weer van. Dus ik denk dat wel dingen zijn die dan misschien bij een aantal blijven hangen. Ja. Zou zo'n YouTube-serie dan dus ook een goede manier zijn om die jongeren te bereiken? Ik denk ook, en ik denk dat, hè, als ik het goed begrepen heb, daar zitten ook dan weer verhalen bij, waarbij je eindigt met de vraag, wat zou jij nou doen? Probeer je eens in te leven in degene. Zou jij datzelfde doen? Ja, klopt. Ja, ze hebben ook het verhaal van Gisela in Amsterdam, verzetsvrouw. En zij is student, woont tegenover de Gestapo, het hoofdkwartier. En zij hoort gruwelijke geluiden uit het pand komen. En zij denkt, jeetje, ja, hier moet ik toch iets aan doen. Ik moet toch iets doen. En zij kijkt niet weg en zij besluit om iets te gaan doen. En dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Danny Ruijmakers, jij hebt de oorlogsverhalen van je grootouders meegekregen. Ja, die verhalen hebben ook op jou indruk gemaakt, hè? Ja, zeker. Ja, mijn grootouders heb ik in 22 en 23 verloren. En ik heb nog het geluk gehad dat ik uit eerste hand deze verhalen mocht horen. En dat komt dan zo ontzettend binnen. Het zegt ook iets over je identiteit, waar we vandaan komen. wat voor impact het had op de individu van destijds en de samenleving als geheel. Ja. Dus ik snap heel erg dat het echt een uitdaging is van hoe houden we deze herinneringen nou levend met elkaar? En wij hadden het hiervoor ook nog even daarover van welke middelen gebruik je daar nu voor? Want we hebben nu een YouTube-serie, maar moeten we straks misschien over naar TikTok? En die ontwikkelingen die gaan maar door en dat kan met de maand weer verschillen. Ja. Merel, een van de meest aangrijpende verhalen van de 6 juli hebben uitgelicht is die van Foppe de Jong. 1943, een jongen van 13 jaar oud die iets meemaakt waar hij pas vele jaren later openheid van zaken over geeft. Wat is zijn verhaal? Wij vertellen het verhaal met zijn zoon, met Ewe de Jong. Hij vertelt over het verhaal van zijn vader. En zijn vader woont in Marum. En op dat moment, in 1943, zijn de april-meistakingen in volle gang. En zijn vader is dan 13. En die heeft net 3 jaar op bed gelegen met TBC. Die heeft zich al die tijd stierlijk verveeld. En die denkt, ik mag eindelijk uit bed. Ik wil ook iets doen. Ik wil met die staking, reuzespannend, ik wil ook iets doen. En hij besluit, neemt initiatief om met een paar vriendjes wat bomen op de weg te leggen, de weg te versperren. En de Duitsers komen aan en die zien dat. En die zijn daar helemaal niet blij mee. En op dat moment pakken zij meerdere mensen uit die straat op, waaronder hij zelf en zijn vader en zijn beste vriendje. En zijn vader zegt tegen hem, jonkje, loop weg. Loop gauw weg. En hij luistert naar zijn vader. Maar zijn beste vriendje en zijn vader en nog 14 anderen worden opgepakt en diezelfde dag nog allemaal doodgeschoten. Ja. En Foppe heeft dit verhaal altijd bij zich gehouden. Ja. En pas later, vlak voor zijn overlijden, heeft hij dat verteld. Jullie hebben daar ook beeld van. Laten we even luisteren naar een stukje uit die uitzending. We horen dus Foppe zelf en zijn zoon Ewe. Ja, natuurlijk voel ik de schulden. Die mensen waren dood. Mijn pa was dood, de steen was dood. En dat de mensen dan zeggen, dat komt omdat de bomen op de weg lagen. En je hebt alles te maken met die boom. Wat gebeurt er dan, denk je? Ga ik kapot aan. Ik heb ook een hele moeilijke tijd gehad. En dat heeft me genekt, zegt hij letterlijk. Dat heeft me genekt. Zijn leven lang schuldig gevoeld over die boompjes. Ik heb 16 doden op me geweten. Dat zegt hij nog aan het eind van zijn leven. Ik vind het verdrietig dat het allemaal zo gelopen is. En ik vind het heel erg dat niet alleen mijn vader dood was, maar het hele gezin kapot was. Met mijn broer is het goed gegaan en Moek is het uiteindelijk ook slecht gegaan. Dus het hele gezin is door die moord kapot gegaan. Ja. Daar heb ik al last van. Maar dat is een gevolg van oorlog. Ja, aangrijpend, hè? Ja, het is heel dramatisch. En ja. Het is gewoon belangrijk dat je deze verhalen blijft vertellen, omdat je moet begrijpen hoe waardevol democratie is. En met name als je dat verliest, wat er dan allemaal kan gebeuren. Ja. En wat je dus ook ziet, is hoe dat een leven lang doorwerkt. Hoe die oorlog dus na 80 jaar nog steeds leeft. En dan moet ik dus ook alweer denken op dit ogenblik aan die oorlog in Israël en Gaza en in Oekraïne. Al die mensen die maken op dit ogenblik dingen mee die ze over 80 jaar nog zullen hebben. En dan zie je weer hoe verschrikkelijk oorlog is. En dan heb je ook helemaal gelijk hoe belangrijk het is dat we die democratie en vrijheid hebben. Ja, dus houdt die verhalen ook levend. Ja. Uit onderzoek in het verleden blijkt ook dat de interesse in de Tweede Wereldoorlog wel vrij groot is, omdat de kennis zo beperkt is. Job Cohen, dat wordt dan vaak met veel verontwaardiging gebracht. Is die verontwaardiging terecht? Nou ja, nee, ik snap het wel. Maar dan is het dus juist goed als dit soort initiatieven zijn. Dit lijkt me hartstikke mooi wat jullie aan het doen zijn. Maar ook waar ik geef dus bij klassen geef ik dan les. Dat is een organisatie die heet Na de Oorlog. Dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier die relatie hebben met de oorlog. En op scholen, basisscholen of middelbare scholen, daarover vertellen. Ja. En ik denk dat dat heel erg nuttig is. En ik begrijp dat er langzaam maar zeker ook alweer wat geld voor ter beschikking komt om dat allemaal te organiseren. En dat is goed. Ja. Merel, in jullie verhalen is de jodenvervolging zelf niet het meest prominente onderwerp. Is daar bewust voor gekozen? We hebben gekozen voor verhalen die doorgaans niet verteld worden. Dus daar zit ook het verhaal van Foppe de Jong bij. Een verhaal van een dierentuin. Ja, kleine persoonlijke verhalen. Niet een heel groot verhaal wat er precies in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ja. Dat vind ik ook heel mooi hoor, dat je juist ook die dagelijkse dingen vertelt. Ja, zo van het kan je zomaar overkomen. Een boom op de weg legt. Ja, je denkt qua jongensstreek. Jeetje. Je denkt, ik haal even iets uit wat niet zoveel betekent. En opeens is oorlog staat pats voor je neus. Ja. En de historische feiten, het is natuurlijk andere tijden. Dat is een geschiedenisprogramma. Hoe belangrijk zijn die? Leidend. Ja. Ja. Er is verder niks geromantiseerd, zal ik maar zeggen, aan de serie. Het is allemaal Het is journalistiek documentair, even zeker, om de vorm aan te geven. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Job Cohen, voor veel Joodse gezinnen was opgroeien met de verhalen uit de oorlog niet vanzelfsprekend, hè? Veel zwegen er ook over. Hoe was dat bij u thuis? Ja, ik heb wat dat betreft enorm geluk gehad. Mijn ouders konden daar wel over praten. Mijn vader heeft jarenlang ook gewerkt bij wat nu NIOT is. Hij heeft daar dus enorm mee bezig geweest. Maar er zijn nog steeds ontzettend veel dingen die ik niet heb gevraagd en waarvan ik denk, goh, hoe zou dat nou toch wezen? Ja? En bijvoorbeeld, mijn vader was ondergedoken, maar zijn ouders niet. Mijn grootvader van zijn vader, die was voorzitter van de Joodse Raad in Rotterdam. Nou ja, daar kijken we nu ook naar die prachtige serie die er nu geweest is. Daar zit je daar ook naar te kijken. Oh, hoe zou die dat nou, wat zou die daar nou van gevonden hebben? En hoe zou mijn vader daar nou naar gekeken hebben? En wist mijn grootvader dat mijn vader ondergedoken was? Mm-hmm. Allemaal dat soort vragen. Maar zo zijn er een heleboel die je had willen stellen en die je niet gesteld hebt. Dat is eigenlijk wat Merel ook al aankaart, eigenlijk, en Danique ook al. Ja, we raken natuurlijk de mensen kwijt die erbij waren, die het beleefd hebben. En dan ben ik nog benieuwd naar wat jij nou vertelde, dat jij het daar met jouw grootouders over hebt gehad. Maar hebben die het er met hun kinderen over gehad? Dat vind ik een hele goede vraag, dat zou ik niet weten. Nee. Je ziet vaak dat een generatie overslaat. Precies, dat wat verhaal wat je vertelde. Hè, die pas op het eind van zijn leven daarover durfde en kon praten. Ja. En de verhalen begonnen ook pas als je er actief naar vroeg. Ja. Dus het was niet zo dat er ruimte was en dat er in één keer over gesproken werd. Als kleinkind, als je net iets verder weg staat, durf je dat te vragen. Ja. En hoe was dat bij de voorbereiding van jullie serie, Merel? Was het makkelijk om mensen bereid te vinden om erover te praten? Nou, ik vind wat we bij andere tijden wel goed leren, is dat je echt wel een goede band opbouwt met een eventuele spreker. Je gaat er echt, hebt er echt persoonlijk contact mee en je bouwt echt een vertrouwensband op. Ja. En ja, dan zijn mensen toch wel bereid om te vertellen. Ook omdat ze het zelf belangrijk vinden dat het verteld blijft worden. Ja. Laten we afsluiten met een aflevering in de serie die jou persoonlijk erg aansprak. Het fluitincident van Maassluis. Waarom sprak jou dat aan? Nou, omdat ik me gewoon kon voorstellen dat mijn vrienden zo stom zijn om zoiets uit te halen. Het gaat namelijk over drie jongens die van de voetbaltraining komen in Maassluis. En ze gaan nog even wat chillen in de haven na de voetbal. En ze staan daar wat te lachen. En een van die drie haalt een geintje uit en die fluit heel hard op zijn vingers. En de Duitsers liggen daar in de haven, de Kriegsmarine. En zij hebben eigenlijk een fluitsignaal nodig op het moment dat zij de vlag moeten strijken. Dus zij horen dat fluitsignaal en ze denken, hé, dat is ons signaal, we gaan nu naar buiten en de vlag strijken. Maar dat blijkt helemaal niet hun fluitsignaal te zijn, maar een van die drie jongens daar die daar staan te lachen. En dat vinden de Duitsers helemaal niet grappig. En die pakken die drie gasten op en daarbij 10 random anderen. En die worden allemaal naar een concentratiekamp gestuurd. En 4 daarvan komen niet levend terug. Door een grap, door een fluitje. Dat je denkt, ik zie mijn vrienden al zo gewoon lopen te geinen. En gewoon iets wat jongeren doen. Ja. En daar eigenlijk de consequenties natuurlijk totaal niet van kunnen overzien. Nee. Dank je wel dat je hier wilde zijn om te praten over jouw serie. De eerste aflevering van Oorlog op locatie van de NTR is vanaf vandaag te zien op YouTube dus. Yes. En kroonprinses Amalia is voor het eerst aanwezig bij een staatsbezoek van de Spaanse koning en koningin. Ja, ze spreekt vloeiend Spaans natuurlijk. Tweehand detail daarbij is dat Amalia een Spaans liefje blijkt te hebben. Nou, sombreros, José. Sombreros. Ze kon vanuit de Spaanse hoofdstad ook makkelijk haar opleiding voortzetten. Gewoon rondkijken van, goh, wat gebeurt er? En leren van anderen en van mijn ouders. Wat werd er allemaal gezegd? Nou, gewoon van hola. Unos paquetes, papores, papieras. Een pak wc. En hoe kun je niet met je Spaans? Kan ik ook niet heel veel fout doen. Peperos? Hij snapt het niet. Unos peperos en unos paqueros papoes. Moet de peperos away? Genoeg voer voor verdere speculaties. We zijn benieuwd. Si. Stop. Ciao. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kregen in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Pieter Omtzigt van NSC is gepikeerd over uitspraken van PVV-leider Wilders. Die noemt op X demissionair staatssecretaris Van der Burg een eng mannetje. Van der Burg noemde het een uitstekende keuze als er geen kabinet Wilders komt. Bij een internationale politieactie is een groot phishingnetwerk opgerold. Daarbij zijn 37 mensen opgepakt, onder wie 5 Nederlanders. Ze zouden nep-websites hebben geleverd aan oplichters. Een Marokkaans-Nederlandse vrouw die meedeed aan een datingshow mag Marokko niet verlaten. Vlak voordat ze het vliegtuig naar huis nam, werd ze opgepakt. In Marokko kwam kritiek op haar kledingkeuze en de manier waarop ze een date uitzocht. HAVO-leerlingen stappen makkelijker over naar het mbo, meldt uitvoeringsorgaan Duo. Vorig jaar werd er ruim 8000 keer gewisseld, een verdubbeling in 3 jaar tijd. Leerlingen gaan dan voor een opleiding in de horeca, de zorg of de marketing. Deze student ging een beetje met tegenzin naar het mbo. Ik vond het eerst een beetje, ik weet niet, wilde het eigenlijk niet, maar nu lijkt het me toch wel heel leuk om te doen. En waarom wilde je het eerst niet? Omdat ik wel HAVO heb gedaan, 4 jaar lang. Dus ik dacht dan dat het niet goed was. Maar uiteindelijk denk ik nu van ja, als dit mijn pad is, dan ja, kom ik er ook wel. Volgens de mbo-raad heeft mbo-onderwijs een beter imago gekregen. De Palestijnse fotograaf Mohamed Salem is dit jaar winnaar van de prestigieuze World Press Photo. Hij maakte in de Gazastrook een foto van een vrouw die haar dode nichtje vasthoudt. Volgens de jury is het een krachtig en verdrietig moment dat goed samenvat wat er in Gaza aan de hand is. Salem's winnende foto werd geselecteerd uit ruim 61.000 inzendingen. Een foto van een Israëliër en een foto van een Palestijn kregen van de jury een speciale vermelding. De brandweer in Voorburg heeft de afgelopen nacht met moeite een eind gemaakt aan het geloei van het alarm in een tramtunnel. Om 1 uur vannacht klonk op volle sterkte de mededeling dat mensen de bordjes moesten volgen en vervolgens klonk er een sirene. Het geluid was kilometers verderop te horen. Ik woon 3 kilometer verderop en ik kon het horen terwijl ik binnen zat. Ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar ik was te nieuwsgierig, dus ik moest kijken waar het vandaan komt. Voorburg vannacht. Na 5 kwartier werd het alarm in Voorburg tot zwijgen gebracht. In het weer zon en stapelwolken, vooral aan de kust een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen felle buien, veel wind en een graad of 10. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Voor de situatie op de weg, Wijnand, hoe is het op de weg? Naar oosten staan nog een paar hardnekkige files. Met name in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Echt en Maasbracht. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Verder zien we nog wat drukte op de A7, de afsluitdijk richting Friesland bij Den Oever. De brug stond daar even open. Inmiddels gaat het weer rijden, maar de vertraging is nog wel 10 minuten. Ster. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me, now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. We spelen dit half uur de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: van welk voorwerp werden er vorig jaar gemiddeld 10 per uur gestolen? Ik kan van een afstand van hier, heb ik dat hele rijtje, heb ik al in mijn ogen. En dan weet ik precies welke ik kan openen of niet. Ik kijk zo gefixeerd op het slot, weet je. Die staat dubbel, die staat enkel. Die kan ik allemaal niet pakken. Ja, je moet er een beetje oog voor hebben. En tegen 11:30 het antwoord als u het nog niet weet. Nu gaan we samen met spraakmaker Job Cohen, andere tijdenmaker Merel Udink en Danique Rijmakers en Jorien Ter Mors een aantal vooroordelen uit de weg ruimen. Zoals fysiek te zwaar, je moet er technisch voor zijn, een echte mannenwereld. Allemaal clichés die ervoor zorgen dat vrouwen niet snel de stap naar de brandweer zetten. En daar moet verandering in komen, vindt Danique Rijmakers van de vrijwillige brandweer. En een van die vrouwen die wel die stap zetten is ex-topsporter Jorien Ter Mors. Zij volgde de opleiding en sinds deze maand mag ze zichzelf daadwerkelijk brandweervrouw noemen. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, Jorien, je was je hele leven topsporter tot nu toe. Drievoudig Olympisch kampioen in het schaatsen. En toen je aankondigde te stoppen, toen zei je het echte vuur, dat is er niet meer. Dan is het wel bijzonder dat je nieuwe carrière je dan weer heel dicht bij dat vuur brengt. Ja, misschien wel heel toepasselijk inderdaad. Maar het vuurtje brandt nu wel weer, maar dan voor de brandweer. Ja, 2 jaar geleden zet je een punt achter je glansrijke carrière. En jouw leven draaide tot die tijd om de topsport. Hoe bedenk je dan wat je daarna wilt? Want je bent nog jong. Nou ja, dat is een hele goeie. Dat is een heel groot vraagteken. Ik had altijd heel erg voor ogen om een bepaalde richting in te gaan, om psychomotorisch therapeut te worden. En toen ik was gestopt, had ik me aangemeld voor de opleiding. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ik heb dit 10 jaar als illusie in mijn hoofd gehad. En ja, wat wil ik eigenlijk echt? Waar word ik echt weer gelukkig van? Waar zie ik weer echt een uitdaging in om 's ochtends mijn bed voor uit te komen en gewoon weer leuke dingen te gaan doen. En ja, toen ben ik echt op een zoektocht geraakt en ben ik een studie gestart, toegepaste psychologie. En aan de hand van een studiegenoot die zei van, joh, je moet eens naar de brandweer gaan. Dat lijkt me echt iets wat bij je past. En zodoende ben ik 3 24-uur diensten mee gaan lopen. Heb ik ervaring op gedaan en toen werd voor mij wel duidelijk dat het een wereld is waar ik wel in zou kunnen passen en waar ik me wel weer in zou willen begeven ook. Wat vind je er mooi aan? Wat spreekt iedereen aan? Wat me vooral aanspreekt is dat je echt als een team werkt. Dus dat je ook echt gezamenlijk uiteindelijk een incident aanpakt. Mm-hmm. En niet alleen. Ja. En heb jij ergens in het proces een drempel gevoeld omdat je vrouw bent? Nee, nooit. Nee. Want ik vraag dat omdat het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid recent onderzoek heeft gedaan naar het aantal vrouwen bij de brandweer. En je bent zwaar in de minderheid. 6%. Ja, klopt. Het is, bij de brandweersvrouw. Het is echt heel, heel, heel laag. En ik heb het zelf nooit als een drempel gezien. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ja, je moet fysiek heel fit zijn. Want er wordt natuurlijk vaak wel een beeld geschetst dat je het perfecte, fitte plaatje moet hebben om bij de brandweer te kunnen. Nou ja, ik ben van mening, fysiek fit zijn, dat is trainbaar. Ook voor vrouwen. En tuurlijk moet je wat spierkracht hebben, want je werkt met gereedschap soms wat niet 2 kilo weegt, maar misschien 20 kilo. En daar moet je ook nog mee aan het werk. Maar goed, dan denk ik, dat zijn trainbare dingen. En als daar meer weet van komt, kunnen vrouwen zich ook heel goed voorbereiden om uiteindelijk te solliciteren bij de brandweer. Ja, Danique Rijmakers, jij werkt ook bij de brandweer, bij de vrijwillige brandweer. Jij vindt dat veel meer vrouwen die stap zouden moeten maken, die Jorien dus ook gemaakt heeft. Wat houdt ze nog meer tegen? We horen het fysieke aspect, hè? Daar zouden ze tegenop kunnen zien. Nou, daar heeft net Jorien al korte metten mee gemaakt. Ja. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Wat speelt er nog meer? Ja, kijk, het is inderdaad een mannenwereld. En of dat afschrikt of niet, dat helpt niet bij het beeld van het brandweervak. Want daardoor denken mensen ook van, oh, dat mannen alleen maar geschikt zijn. En laatst had je ook een item over het onderwijs. We denken ook vaak dat vrouwen meer geschikt zijn dan mannen. En diversiteit draagt altijd bij aan de kwaliteit van onze inzetten en het werk wat we doen. Willen we meer vrouwen? Ja, willen we meer diversiteit? Ja, ook gewoon in brede zin van het woord. Mm-hmm. En ik denk inderdaad dat vooroordeel van is het te zwaar of heb ik te weinig technisch inzicht, dat is er. Maar dat moeten we zeg maar met elkaar doorbreken. En juist door het met elkaar hierover te hebben. Ja, is het nog anders bij de vrijwillige brandweer dan bij de beroepsposten? Ja, kijk, Jorien die draait nu in de 24-uursdienst mee. En dat betekent, zij 24 uur zit zij op een brandweerkazerne. En daarna is zij weer 3 dagen thuis en heeft ze vrij. Dat is planbaar. Er zit een bepaalde structuur aan vast. En dat kan je ook goed combineren met je privéleven. Als je bij de vrijwillige brandweer zit, betekent dat als jij thuis bent, dat je dus de pager, de zogenaamde pieper, die kan elk moment afgaan. Als je net gekookt hebt en je borden met eten op tafel wil zetten, als je je kinderen van school wil halen, als je boodschappen staat te doen. Maar hebben mannen toch ook die bij de vrijwillige brandweer zitten? Die absoluut, hebben ook kinderen, ja, nee, toch? Dus dat staat er los van. Maar ik denk, je hebt een bepaalde loyaliteit als je bij de brandweervrijwilligers zit. En dat je moet die mindset kunnen combineren met je privéleven. Ja. En daar worden ook bij vrouwen nog wel eens obstakels gezien, omdat ze een bepaalde verantwoordelijkheid voelen, bijvoorbeeld bij het gezin. En die mannenwereld, want je stapt echt een andere wereld binnen, toch, als vrouwen ook. Ik bedoel, het is nu, als er maar 6% vrouw is, dan zie je jezelf niet veel terug. Ja. Maar het heeft natuurlijk de omgeving is natuurlijk bepalend, de mensen waarmee je werkt. Mm-hmm. Maar of dat afschrikt, kijk, ze zeggen altijd, je moet je als vrouw je mannetje staan. Yeah. Ik weet nog heel goed in mijn eerste weken dat ik moest een ladder van de tankauto spuit halen. En ik stond daar te klungen en te trekken aan dat ding. En dan kwamen er gelijk 3 mannen naar mij toe om te helpen. Toen zei ik, jongens, laat me, ik kan dit. Meisje, we helpen je wel even. Nou, exact dat soort woorden worden er dan gebruikt. Ja. Ja, Job Cohen, in de tijd als burgemeester veel te maken gehad, denk ik, met de Amsterdamse brandweer. Ja, maar dat was inderdaad een mannenwereld. En echt, nou ja, met alle grappen en ongein van dien. Mm-hmm. Dus ik vind het wel ontzettend goed, hoor, dat verandert. En precies ook om de redenen die jullie ook noemen. Ja. Dus diversiteit in een organisatie is altijd veel beter. En zouden ze daarvoor openstaan, denkt u? Ja, u bent natuurlijk lang niet bij zo'n bezoek geweest, neem ik aan, de Amsterdamse brandweer. Maar zouden ze daarvoor openstaan? Ik denk dat de leiding er meer voor openstaat dan veel mensen op de werkvloer. Ja, maar dat is wel belangrijk dat absoluut. Die er ook voor openstaan, toch? U moet samenwerken. Wat dat betreft denk ik ook echt dat er sprake zal zijn van een cultuurverandering. En dat lijkt mij alleen maar heel goed. Nou ja, ik denk ook dat, weet je, ik sprak net natuurlijk over, je werkt als een team samen. En als je alleen als man samenwerkt, als daar een vrouw bij komt, wordt de teamdynamiek natuurlijk ook anders. Hè? En er werd net ook al kort even benoemd, technisch inzicht. Daar hebben vrouwen vaak het gevoel dat ze iets missen. Maar vrouwen hebben heel ander technisch inzicht en hebben soms ook veel creatieve ideeën. Wat heel erg belangrijk kan zijn bij een inzet soms. Om toch via een andere invalshoek te kijken wat er mogelijk is. Dus kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, stel je hebt een auto met een beknelling en je moet op een bepaalde manier een slachtoffer bevrijden die nog in die auto zit. Dan kan je natuurlijk misschien wel 10 manieren bedenken om dat te doen. Mm-hmm. En misschien bedenken de mannen 5 manieren en die zijn altijd alle 5 dezelfde. En hebben vrouwen misschien net 5 andere invalshoeken die misschien of handiger zijn, beter voor het slachtoffer, of misschien wel sneller werken. Ja. Merk jij dat ook, Danique, in de praktijk, dat mannen andere oplossingen bedenken voor problemen dan vrouwen? Ja, ook. Maar we werken bij de brandweer, zijn we geneigd om meer vanuit procedures en protocollen te gaan werken. Of gaan werken. Maar wat je ziet is dat juist die niet-technische vaardigheden, dat die steeds een belangrijkere rol spelen. En als voorbeeld ook, we worden natuurlijk in de opleiding, en Jorien gaf het net goed aan, je wordt overal voor getraind. Je kan elke situatie, Jorien is net uit de opleiding, zij kan elke situatie aan. Maar je leert het pas echt door de uitvoering van het vak, met elkaar. En dan kom je bijvoorbeeld ook in situaties terecht waarin je in een huissituatie dat een persoon het niet heeft gered, en dat je vanuit zorgzaamheid en waardigheid voor de familie, dat je hem lichaam terug op bed legt. En dat je dus ook moet kunnen omgaan met de emoties van omstanders. En dat leer je niet tijdens je opleiding. En dat doe je met elkaar. En daarin speelt ook samenwerking en een stukje leiderschap een hele belangrijke rol. Maar ik denk ook dat vrouwen daar ook heel goed een aanvulling zijn in de dynamiek van een ploeg. Oh ja, met het omgaan dus ook met omstanders, nabestaanden. Ja, absoluut. Ja. Jorien, je hebt net je eerste 24-uursdienst erop zitten. Hoe was het? Wat heb je meegemaakt? Ja, nou, ik heb. Het klinkt misschien gek. Ik zeg dan, ik heb geluk gehad. Maar wij mochten uitrukken. Liever doe je dat natuurlijk niet, want dan zou dat betekenen dat er niks aan de hand is. Maar ik heb mijn eerste prio 1-melding mogen doen voor een brand in een schoolgebouw. Ja, en wat is dan prio 1? Dat is het meest urgent. Dus dan okay. Is er echt wel heel erg noodzaak en belang bij dat het zo snel mogelijk opgetreden wordt. En, anders had je handen laten vallen erop af. Ja. Ja, sirenes aan. Ja. Wat zei je? Sirenes ja, aan. Sirenes aan. Ja. Het was van korte duur, de sirenes, want het was vrij dicht bij de kazerne. Dus ze zijn 1 minuut aan geweest, denk ik. Maar dus dat was voor mij wel echt heel gaaf om mee te maken. Je komt natuurlijk net uit de opleiding, je leert echt alle greepjes. Maar om het dan daadwerkelijk uiteindelijk met de ploeg uit te voeren, is dan wel even iets heel anders dan wat je in de opleiding doet. En welke bijdrage heb jij geleverd? Ik mocht met de aanvalsploeg mee. Ik ben nog niet in de volledige bezetting. Dus dat betekent niet dat ik zelf nog de aanvalsploeg ben. Omdat ik nog lerende ben. Dus ik mocht meelopen. En uiteindelijk mocht ik meehelpen met het nablussen van de brand. Ja, ja. Je hebt dus 24 uur diensten. Als je beroeps bent, hè, dat betekent 24 uur op, 72 uur af. Wat doe je nou in die 24 uur dat je er bent en er is geen brand? Nou, er zijn nog heel veel dingen die je moet doen. Je moet natuurlijk sowieso zorgen dat alles eigenlijk ook gereed is voor als er een alarmering komt. Dus dat betekent dat het materiaal allemaal op orde moet zijn, dat alles ook werkt. Daarnaast moet je ook geoefend blijven. Als er natuurlijk nooit uitrukken zijn, dan kunnen we natuurlijk niet allemaal achterover gaan zitten en dan wachten tot er iets gebeurt. We moeten ook ons vak blijven doen. Dus er zijn ook veel oefenmomenten om scenario's na te bootsen en te kijken hoe we dat op het beste kunnen aanpakken. Ja. Dus dat zijn wel, en doorontwikkelen. Hè. Kijken, nieuwe materialen, nieuwe apparatuur. We zijn natuurlijk nu in het digitale tijdperk heel erg bezig met robots en dat soort zaken. Dus dat zijn allemaal dingen, je moet ook blijven vernieuwen, ook bij de brandweer. Ja, dus heb je dan die 24 uur voor om daarbij te blijven. Danique, niet alleen kiezen vrouwen niet snel voor de brandweer, zo blijkt. Ze haken ook nog eerder af. Ja, dat klopt. Wat zijn de redenen die ze daarvoor geven? Ja, die zijn uiteenlopend, maar een van de hoofdredenen is ook dat ze zeggen, het is lastig te combineren met de privésituatie. En zij voelen ook te weinig mogelijkheden om maatwerk toe te passen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, bij Jorien ging 's nachts dus de alarmering af. Zij is op de kazerne. Maar in een thuissituatie betekent dat je ligt in je bed. De kinderen zijn misschien ook wel thuis. En dat betekent dus dat je op dat moment weg moet. Maar stel je voor, je hebt een kind wat slecht slaapt. En voor een ouder kan het zo zijn, elk uurtje slapen is er 1. Dan kan het zijn dat je in een tijdelijke situatie ervoor moet kiezen om je pager dus 's nachts uit te doen en daarover ook het gesprek durft aan te gaan met je leidinggevende. En ik denk dat dat op dat moment nog te weinig wordt gevoeld, maar ook te weinig actief wordt aangeboden. Want hoe werkt dat met de vrijwillige brandweer en die pager? Heb jij die altijd aanstaan of zeg je tegen je werkgever deze periode wel, deze periode niet? Nee, ik heb hem altijd aanstaan. Maar ik zit hier nu in de studio in Hilversum. Ik ben op dit moment niet beschikbaar. In principe gaat de tankautospuit binnen 3 minuten weg. Dus als ik in de buurt ben van de kazerne, dan meld ik me ook als beschikbaar. Dan weten mensen dat ik er ben. En dan kom ik altijd op. En dat betekent voor mij ook dat ik in die zin zo loyaal ben dat ik thuis ook nooit een druppel alcohol drink. Om je erop voor te bereiden dat je elk moment uit kunt rukken. Ja. Ja. En ik wil het niet op mijn geweten hebben dat je gealarmeerd wordt voor een reanimatie en dat ik met een wijntje achterover heb geklokt. Maar zo gaat iedereen anders op de mail. En je hebt natuurlijk ook nog een werkgever waar je dan betaald werk voor hebt. Ja. Hoe organiseer je dat? Want die moet dan ook weten dat als je aan het werk bent, eventueel zomaar toch ineens weggeroepen kan worden? Ja, dat is in mijn zin is dat makkelijk. Want mijn werkgever is ook de organisatie die verantwoordelijk is voor de brandweer. Dus daar proberen we juist mensen te stimuleren. Van, als je aan het werk bent, ga ook op de kazerne zitten en pak die flexibele mogelijkheden. Ja. Maar daarom zijn we ook heel dankbaar voor de werkgevers die in de buurt van onze kazerne staan. En we hebben 70 kazernes in onze regio. Dat die ook hun medewerkers daarvoor beschikbaar stellen. Want zonder die werkgevers is het ook niet mogelijk te maken. Ja. Jorien, er zijn dus meer vrouwen nodig bij de brandweer. Hoe zorgt u ervoor dat het voor die vrouwen aantrekkelijk wordt of dat ze zich geroepen voelen? Ja, ik denk vooral dat we de taboes een beetje moeten doorbreken ook. En dat zijn we natuurlijk nu ook hier al aan het doen. Kenbaar maken dat het gewoon een heel mooi beroep is, ook voor vrouwen. En dat het ook echt wel mogelijk is om het goed te combineren, zowel met je privéleven. En ja, dat moeten we gewoon blijven uiten ook. En ja, ik ben wel van mening, ook als vrouw zijn, ik denk dat het een van de mooiste beroepen is die je actief kan uitvoeren. Dus waarom niet? Voelde jij je onmiddellijk thuis? Ja, ja. Eigenlijk, ik heb nu 1 dienst meegedraaid met een nieuwe ploeg dan. Ik ken de jongens verder allemaal nog niet. Ik ken ze nu net bij naam. Maar goed, kennen is dan een groot woord. Maar mm-hmm. Het voelt meteen goed, veilig, vertrouwd. En je wordt echt heel snel opgenomen in zo'n team. Dus wat dat betreft voel ik me echt heel veilig daar. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ik moet zeggen, het is in ieder geval aangekomen bij in het huis van luisteraar Arnoud Duisdijker. Die reageert namelijk via de Radio 1-app en die zegt: leuk, mijn dochter wil ook dolgraag bij de brandweer. Ze is nu 4,5 jaar oud. We hebben ook een jeugdbrandweer. Vanaf 11 jaar inventariseer of het ook bij jou in de omgeving is. Kan ze terecht. Ja. Gaan we alvast een beetje oefenen met haar. Maar mag ik nog 1 ding tot slot van de hele ochtend zo'n beetje zeggen? Ja. Ik heb hier vrijwel de hele tijd als enige man gezeten. En dat is dus, je ziet hoe, wat dat betreft, vrouwen veel meer in een gelijkwaardige positie komen met mannen. En ik vind dat alleen maar prima. Ja, voelde je thuis? Nou ja, daar kan ik nou verder geen mededeling over doen. Danique Rijmakers en Jorien ter Mors, allebei nogmaals bedankt. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is ook aangeschoven een vrouw. Namelijk Journey van Bellen uit Amsterdam. Ja. Je bent 39, docent Nederlands bij middelbare school in Amsterdam Nieuw-West. Ja. En je houdt ervan om de kroeg in te duiken. Ja. Maar je maakt ook nog collages in je vrije tijd. Abstracte collages, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, je kan het aan de muur hangen, maar ja, veel verder kom ik ook niet direct. Ja. Het is kunst. Ja. En je komt er lekker van tot rust. Ja. Ja, zeker. Je bent hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden. De hoogste score tot nu toe is die van dinsdag. 21 punten, neergezet door Hans van Roon uit Culemborg. Dus daar moet je even overheen. Veel plezier ermee. Dank je. Oekraïnse steden liggen de afgelopen weken zwaar onder vuur van de Russen. En dus doet president Zelensky ook nu weer een klemmend beroep op de Europese leiders om snel meer militaire steun. We must keep on helping Ukraine to defend itself. And it cannot do so without the necessary Western support. Send more to Ukraine. Wel zei premier Rutte na afloop dat hij nog niet weet wat die extra steun precies inhoudt. Eigenlijk steun aan Oekraïne is belangrijker dan de NAVO-eisen voor eigen verdediging. Is toch niet steeds te weinig te laat wat Oekraïne krijgt? We doen heel erg veel, maar er moet ook heel veel. Gisteravond werd de westerse steun voor Oekraïne besproken op de Europese top in Brussel. Vraag 1, wat voor type steun heeft Oekraïne nu met name nodig? Munitie. Nee, luchtverdediging of Patriots, zocht ik. Tot gisteren waren de Europese leiders niet bereid die af te staan. De lidstaten zeiden dat de Patriots, waarover ze nog beschikken, noodzakelijk zijn voor de eigen veiligheid. Vraag 2 dan. Wie heeft nu gezegd dat lidstaten de NAVO-doelen voor hun eigen verdediging tijdelijk mogen vergeten en voor alles Oekraïne moeten steunen? De VS. Nee, NAVO-chef Jens Stoltenberg is dat. Zijn boodschap was duidelijk. Stuur meer hulp naar Oekraïne. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Het gaat nog steeds niet goed met het Nederlandse onderwijs. Steeds meer scholen scoren een onvoldoende op de onderwijskwaliteit, constateert de Inspectie voor het Onderwijs in een jaarlijks rapport. We zien al jaren dat de basisvaardigheden, en dan bedoel ik taal, rekenen, burgerschap, achteruit gaan. Ja, dat is natuurlijk zorgwekkend. Het jaarlijks onderwijsrapport van de inspectie is er weer en het staat er beroerd voor. Kom ik bij vraag 3. Hoeveel procent van de scholen scoorde vorig jaar onvoldoende? 20. Ja, laat het even tot u doordringen. Dat is 1 op de 5 scholen. Kom ik bij vraag 4. Wat wordt nog altijd als de grootste boosdoener gezien van de dalende onderwijskwaliteit? Tekort aan leraren. Ja. In de grote steden ligt dat rond de 15%. Laat ik weer een fragment horen nu voor vraag 5. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, ik was net zo verbaasd als u dat kennelijk de weg niet afgesneden is om dit soort aanvragen te doen. Wie is dit? Nee, Job Cohen? Pieter Omtzigt. Ja, toch een vrij specifiek stemgeluid. Ja. Hij is Kamerlid voor NSC, ook een partijleider. Er zijn opnieuw signalen van toeslagenfraude vanuit Bulgarije. Omtzigt maakt zich daar in 2013 ook al druk over. Je kunt wel een extra punt scoren met deze vraag, de vervolgvraag hierop. De moeilijke vervolgvraag geeft 2 punten en de makkelijke 1. De makkelijke dan. Welke instantie is het strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen? Nee? De Field. Nee. Dan gaan we nu naar de hintsvraag. Kun je ook weer 4 punten bijverdienen. Hè? Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? 4. Voor mij zijn er geen doden gevallen. 3. Al ben ik nog wel killing voor de portemonnee. 2. Ik smaak zoals de variant van de ambachtelijke slager. Het half om half gehakt nieuwe mengsel. Nee. Voor 1 punt. Voor het eerst mochten mensen mij gisteren proeven in Nederland. En dan komen we uit bij kweekvlees. Ja, voor mij zijn er geen doden gevallen, was de eerste hint. Ja, al ben ik nog wel killing voor de portemonnee. Het is nog heel duur om te maken. Journey, je moet 11 vragen goed beantwoorden om ook op te gaan. Is te doen hoor, weet ik. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke instantie constateert dat 60-plussers in rap tempo arbeidsongeschikt raken? UWV. Ja, de koning dankt wie voor een ontroerend bewijs van vriendschap in een moeilijke tijd? Spaanse koning. Ja, op welke zender was wederom Russische propaganda te zien? Ongehoord Nederland. Nee, BabyTV. Van welk voorwerp werden er vorig jaar gemiddeld 10 per uur gestolen? Dat is ook de hintsvraag. De fiets, de deelnemers aan welke wielerklassieker werden gisteren gegezeld door het weer? Onpas. Waalse Pijl, het toezicht op welk gevaarlijk bezit schiet tekort? Middel X. Wapens. Welke woestijnstad leidt onder overstromingen door hevige regenval? Nee, Dubai. Welke 58-jarige oud voetballer wil weer op professioneel niveau gaan spelen? Romario. In welk land moeten meer dan 11.000 mensen hun huis verlaten na een vulkaanuitbarsting? Haiti, nee. Indonesië. En na een spannende pot tegen Finland gaat Nederland eindelijk weer naar het WK. In welke sport? Voetbal. Zaalvoetbal. Maar helaas niet genoeg punten om aan kop te gaan. Je hebt 4 punten deze quiz, Journey. Maar wel fijn dat je er wilde zijn. Ja. Kom vooral nog een keertje terug. Dank ook aan mijn spraakmaker voor vandaag dat u hier wilde zijn. Job Cohen, Merel Udink, dank voor jouw komst. Jorien Ter Mors en Aniek Rijmakers, jullie ook allebei bedankt voor jullie pleidooi. Voor de brandweer, ook voor vrouwen. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ik ga praten over het nieuwe ijzeren gordijn. Dat komt er fysiek, is de voorspelling van Rob de Wijk. Maar het is ook de titel van zijn nieuwe boek dat morgen het levend licht ziet. Het gaat over machtspolitiek die terug moet keren en terugkeert in Europa. Ga zo met hem praten, uitgebreid in Sven op 1. Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zit hier Carl-Johan de Zwarte om 9:30. Nu gaan we naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Jan van de Putten. Dit was een programma van KRO en...